Açık Gazete. Kainat. Bugün 18 Temmuz Çarşamba. Yıl 2018, ay 7, gün 199, Hızır 74. 1439 Hicri Zilkade 5, 1434 Rumi Temmuz 5. Sıcakların artması. Günün sözü. 100 tavşandan hiçbir zaman bir at olamayacağı gibi 100 şüpheden de hiçbir zaman bir delil meydana gelmez. Dostoyevski. Günün tarihi. 98 yıl önce bugün, yani 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri Misak-ı Milli andını içmişlerdi. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararlar 1920 Ocak ayında son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmişti. Ancak yaklaşık 1,5 ay sonra Osmanlı Meclisi işgal güçleri tarafından 1920 Mart ayı içinde kapatıldı. Ve 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Misak-ı Milli andını içerek bütün dünyaya Türkiye'nin bütünlük ve bağımsızlık isteğini ilan etti. Günün şiiri. Aşk. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk. Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu. Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu, sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler. Nicedir bir pencereden deniz güzel değil. Nicedir ışımayan insanlığımız sensizliğimizden. Sen gel, bizi yeni vakitlere çıkar. İlhan Berk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Anybody know him? The ox and And the donkey bowed right down before him. Glory be to the newborn king. Mary, what you gonna call your baby? Pretty little baby. That pretty little baby. Glory be to the newborn king. Some call him Manuel. Think I'll call him Jesus. Yes, think I'll call him Jesus. Yes, my pretty little Jesus. Glory be to the newborn King. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Harry Belafonte'nin Mary Mary. Hazreti Meryem'i anlatan güzel şarkılarından biriyle yaptık. Neden yaptığımızı da Galeano şimdi renkler hikayesiyle bize anlatacak. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Renkler. Bin yıl boyunca Meryem Ana 4 kez renk değiştirdi. Katledilen oğlunun yasını tutarken siyahlara büründü. Sonra maviye geçti. Maviden de altın rengine. Papa 9. Pius'un günahsız ya da lekesiz doğum dogmasını ortaya çıkardığı 1854'ten beri Meryem beyaz giyiyor. Beyaz, eline erkek eli değmeden Tanrı'nın annesi olmuş olan kadının saflığının rengi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1925'te bugün Adolf Hitler henüz Nazi Almanyası'nın başına geçmeden önce hapiste yatarken darbe, başarısız bir darbe girişiminden sonra hükümeti deviremeden hafif cezasıyla yatarken orada vaktini değerlendirmiş ve Mein Kampf, Kavgam adlı dev eserini yazmıştı. sonradan da geri kalanının da tarihi olduğunu, günümüzün de belki de geleceğe de epey bir gönderme yapan gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. 1982'de 268 Guatemalalı campesino köylü ya da işte kırsal alan insanı Sanchez meydanı, Sanchez alanı vadisi de diyebiliriz, ovası pardon, Sanchez ovası katliamı diye adlandırılan bir şeydi. 268 Guatemalalı campesino öldürülmüş. Büyük evet. Katliam. 1994'te bugünse Asosyasyon Mutual İsrailite Argentina, Arjantin Yahudi Müşterek Merkezi Buenos Aires'te 85 kişiyi öldürmüş. Çoğunu Yahudi olan ve 300 kişiyi de yaralamış. Bir başka katliam haberi de bu. Bombalama bu. Yani Arjantin Yahudi Birliği binası bombalanmış. 2012'de de bugün en az 7 kişi ölmüş ve 32 kişi de yaralanmış. Bir başka bomba saldırısı İsrailli bir tur otobüsünün, Bulgaristan'da turizm otobüsünün Burgaz Havalimanı'nda, Bulgaristan'da patlaması sonucu. Bugün böyle bir katliamlar, küçük öldürmeler zincirini dile getirdik. Bugün aynı zamanda Türkiye'de 3 aylığına OHAL ilan edildiğinin duyurulmasında yıl dönümü. 2 sene önce bugün Temmuz ayının 18'inde Türkiye'de OHAL kararı ilan edilmişti. Ve ardından da kısa süreli olacağı söylenen bu OHAL durumu, olağanüstü hal durumu yaklaşık 2 sene sürmüştü. Hala da devam ediyor. 2 seneyi geçti, bitiyor, kalkıyor 15 Temmuz 2016'daki. Bugün 2 sene oluyor. Evet, 21 Temmuz'da ilan edilen ve 7 defa 3'er aylığına uzatılan OHAL 2 yılın ardından kaldırılıyor. Ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye'nin batısındaki büyük şehirler 1980'lerden sonra ilk defa OHAL yaşamış oluyor. Onur Eren BBC Türkçe'de iyi bir şey yapmış. 2 yılın bilançosunu vermiş OHAL için. Belki birazcık kısaca bakma fırsatımız olur. Onun yerine de OHAL'den de olağanüstü hal gelen yasa eskiyi aratacak deniyor. Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulaması bugün sona eriyor. Tam 2 sene mi? Evet, tam 2 sene. Evet. Ama sarayın, yani Beştepe'nin olağanüstü hali kaldırıyoruz diye getirdiği yeni yasalarda ise OHAL kanun hükmündeki kararnamelerinde bile olmayan ağır düzenlemeler yer alıyor. Evet. 3 yıl daha uzatılabilecekmiş. Ne uzatılabilecek 3 yılda? OHAL sonrası hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemeye göre kamudan ihraçlar. Evet. Yani OHAL değil, OHAL adı kaldırılarak gene OHAL gelmiş oldu. Yani çok artık inanılacak gibi bir durum değil. Bununla ilgili çeşitli Türkiye'nin bağımsız gazetecileri ve akademikleri, akademisyenleri de önemli eleştiriler getirdiler. Anayasa hukukçuları, sosyologları ve gazetecileri. Bunlardan bir tanesi de bugün Batuhan Avakadu'nun kendisiyle yaptığı söyleşide, ayrıntılı söyleşide Profesör Doktor Faruk Birtek, yeni getirilen sistemle bizi devlet yapan kurumlarımız ve bürokrasimizle vedalaştık. Türkiye yok olmakta diyor. Belki ona da zaman bulursak birazcık göz gezdirme imkanı buluruz. Yani gereksiz hale getirilen 25 maddelik tasarıda neler olduğuna da bakarız. Ama çok karanlık bir, alacakaranlık döneminin içinde olduğumuz konusunda ve kuvvetli bir otoriterlik, faşizm renklerinin hakim olduğu, siyah rengin ve kahve rengin hakim olduğu bir duruma doğru gidiliyor. Onlardan bahsedeceğiz. Freedom House direktörü de Türkiye yıllardır ifade özgürlüğü suçlusu demiş. Dönüşen Ülkeler Proje direktörü ve ciddi bir 1984 gibi romanları da hatırlatan klasik distopyaları hatırlatan bir dönemin eşiği var. Kılıçdaroğlu da Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminden haberdardı demiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti grubunda yaptığı konuşmada kontrollü darbe iddialarını inelemiş, tekrarlamış ve 15 Temmuz'u halkın destanı olarak anmalarını bazılarının garipsediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, halk direnme hakkını kullandı, meclis direnme hakkını kullandı. Bu halkın 15 Temmuz'udur ve direnme hakkı olan halkın bir destanıdır demiş. Bir de başka destan var tırnak içinde. Erdoğan'ın darbe olacağını bildiğini ve önlemediğini, aksine sonuçlarından yararlandığını ileri sürmüş ve darbe girişiminin ardındaki bütün gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele ettiklerini söylemiş. Bunu engelleyen de Erdoğan'dır diye konuşmuş. Ve Bir Gün gazetesi de manşetinde yerel yönetim sistemi tek adam rejimine göre şekillendirilecek. Genelde, yerelde her şey tek elde diye bir manşet haberi yapmış birinci sayfadan. Nurcan Gökdemir imzasını taşıyor. AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel yönetimlerin de başkanlık modeline uygun bir şekilde düzenlenmesini hedefliyor. MHP ile uzlaşılması durumunda, yani Milliyetçi Hareket Partisi ile, belediye başkanları tüm il genelinde hakim konuma geçecek deniyor. Evrensel Gazetesi de aynı konuyu manşetine taşımış. Topyekün susturma hazırlığı diyor. Olan üstü hal uygulamalarını sürdürmeye imkan verecek yasa teklifi ve sendikalarla meslek örgütlerinin DDK'nin denetimi altına, Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimi altına alınmasıyla topyekün bir susturma hedefleniyor deniyor. Ve çeşitli yazılar var. Tam bir hegemonya için zorun hukukunun inşası süreci deniyor Fatih Polat'ın yazısında. Özgürlükleri kısıtlamada da devam, ısrar Kamil Tekin Sürek'in yazısında. Amacın mücadeleyi engellemek olduğu, kalıcı o halle, kalıcı olan üstü halle hakları tırpanlamak istedikleri ve tüm ülkeye de süper valiler atanmakta olduğu geldiği söyleniyor. Süper vali. Süper vali, evet. Bütün bunlar aslında 20. yüzyıldan çıkarılacak 20 ders kitabı yeni yayınlandı. Yani geçen sene yayınlanmıştı. Yale Üniversitesi profesörlerinden, tarih profesörlerinden Tim Snyder'ın New York Times'da da en çok satılan kitaplar listesine girmişti. Çok önemli bir kitap. Tiranlık üzerine, despotluk üzerine diye bir manifesto niteliğinde, orada da görmek mümkün bunu. 20. yüzyılın içinde hem önce 1. Dünya Savaşı'ndan, sonra 2. Dünya Savaşı'ndan, bir de Sovyetler Birliği döneminden çıkarılacak derslerden bahsediliyor. Ağır özgürlük kısıtlamaları, totaliter rejimler nasıl geliyor diye. Evet. Onlara da bakma fırsatımız ileride de olacaktır diye umuyoruz. Şimdi bir günün çok önemli bir haberinden bahsetmek istiyorum. Bunu Açık Yeşil'de de daha sonra ele alma fırsatı da buluruz diye ümit ediyorum. Yeni bir küresel ısınmanın bir başka sebebi ortaya çıkmış. Evet. Yani dijital tüketimimizde, cep telefonlarında ve diğer bütün aletlerimizde kullanılan enerji bütün havacılık endüstrisinden ki müthiş gelişmeler kaydetti. Her tarafında yeni havalimanları yapılıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin bütün havacılık endüstrisinden daha fazla küresel ısınmaya yol açan enerji şeyi cep telefonlarından geliyormuş. Bir de tabletlerde. Bilgisayarlar? Bilgisayarlar da tabii. Evet. Dijital, yani çok bu yepyeni bir haber olarak John Harris Guardian'da kaleme almış bugünkü, pardon dünkü aslında şeyde yazıda, fakat berbat dünkü tarihli Guardian'da. İzmir'de de bir yangın haberi var. En az 60 futbol sahası büyüklüğünde alanın yanıp kül olduğundan bahsediliyor. Yani 45 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Ajansların bildirdiğine göre akşam saatlerinde dün Bayındır ilçesindeki Lütuflar Köyü yakınlarına yol kenarında neden yangın çıkmış? Sebebi neymiş bilinmiyor. Gene aynı teorimi dile getirmek istiyorum. Yol kenarında piknik yapan casusların, sabotajcıların attığı sigara izmaritinin kuru otlarla buluşması. İçtikleri şişelerin. Evet evet. Camlarının. Zaten camların üzerine sigara izmaritini atıyorlar. Oradan da kuru otların tutuşmasıyla beraber ortaya çıkıyor böyle durumlar. Evet. 40 aracöz, 12 buldozer, 10 helikopter, 3 uçak ve 250 yangın. Büyük yangın. Evet. İşçisi. Çok büyük bir yangın. Ormanlık alanda da sıçramış durumda. Ve Anadolu Ajansı'nın haberine göre İzmir Orman Bölge Müdürü saat 22.42 itibariyle kontrole alınamadığını söylemiş. Belki takip etmek gerekir. Evet. Sen de bir bak lütfen. Devam ettiği söyleniyor son gelen haberlere göre. Evet. Tekrardan bir bakalım ona. 25'i orman, 20'si zeytinlik alanı olmak üzere 45 hektar tahrip oldu demiş ama bu yandı demek. İçindeki zaten bütün canlılarla beraber. Beraber evet. Ve gelecek için de çok büyük bir tehlike bu. Ve tehlikenin devam ettiğini söylemiş. Yangının hızlı ilerlemesi durdu. Bu ne demek onu da bilmiyorum. Hızlı ilerleme durdu terimi benim için yeni terminoloji. Umarım birkaç saat içinde iyi haberi vereceğiz demiş. Bu diken.com'dan aldığımız bir haber. Hatırlanacağı üzere daha önce dün Bodrum'da bir yangından bahsetmiştik. Hatta tatil sitelerinde insanların evlerini bile boşaltacak kadar tehdit altında hissettikleri kendilerinin kaçmaya çalışırken kontrol altına alınıp söndürüldüğünü yangın. Oradaki şeyde 29 futbol sahası büyüklüğündeymiş. Yani çok hektar. Bir de Erdek'te ve Amanos'ta da yangın haberi vardı. 13 futbol sahası büyüklüğündeki alanda küle dönmüştü. Yani çok ciddi bir yangın sarmalı içinde olduğunu Türkiye'nin de özellikle şu sıralarda batı ve güney batıda olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu çok daha ciddi bir hal alacaktır. Çünkü daha yeni okuduk dünyadaki bütün uzayan sıcak dalgasının her tarafı kasıp kavurduğunu, bir yandan da seller olduğunu daha yeni söylemiştik. Sabah gazetesinin haberine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yüksek değerlere ulaşan hava sıcaklıkları son 30 yılın rekorunu kırmış. Bazı illerde 44 dereceye varan sıcaklıklar diye yazmışlar Mustafa Kaya'nın haberinde. İstanbul'da nemle birlikte 32 derece olarak ölçülmüş. Bir diğer taraftan sağanak uyarıları da yapılıyor. Ama aynı zamanda bir toplantı vardı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde düzenlediği. Oradaki evet. Toplantı sırasında Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de dünya sıcaklıklarının gitgide arttığına dikkat çekerek sera gazlarındaki artışa değinmiş. Ve son 100 yılda 1,5 derecelik bir artış, 1 ile 1,5 arasındaki bir artış gözlemlendiğini de söylemiş. Ve o yalnız dünya değil Türkiye'yi de evet efendim. Ele alıyor. Evet yani 7-8 sene sonra artık elimizdeki bütün suyu kullanmak durumunda kalabiliriz demiş. Evet. Çok ağır bir açıklama bu. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan Boğaziçi Üniversitesi'nde. Okyanuslardaki asitlenme ve sıcaklık artışlarının da sürdüğünü dile getirmiştik. Evet, havada daha da ısınıyor. Ve 2013 ile 2017 yılları arasında en sıcak 5 yıl olduğu söylenmiş. Ve iklim olayları Türkiye'nin çok da fazla alışkın olmadıkları haberler içerisinde de kendini göstermeye başladı. Bu tropik hortumlardan tutun da yıldırımlar yüzünden hayatını kaybeden insanlara kadar. Kırklareli'nin Dereköy sınır kasabasından Türkiye'ye giriş yapan bisikletli Alman ve Fransız iki turist de yıldırım isabet etmiş. Alman turist yaşamını yitirirken Fransız uyruklu turistin yaralandığından bahsediliyor. Böyle durumlarla da karşılaşılmaya başlandı. Temmuz ayındayız. Ve seller evet daha Temmuz'un ortasına yeni geldik evet. Ve en az 1,5 ay daha var bu sıcaklar ve hava daha da ısınıyor uyarıları, kritik iklim uyarıları geliyor. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın da 1917 raporuna göre işte senin de söylediğin asitlenme seviyesi canlılar alemini mahvediyor, deniz canlılarını. ve en beslenme zincirini kırıyor. En dipteki, en alt halkayı öldürdüğü için krilleri de mesela. Bütün deniz ekosistemi etkileniyor. Evet, evet. Deniz demek zaten hayatın ana şeyi demek. Amerika'da ve dünyada en yıkıcı kasırga sezonu, Kolombiya'da kuvvetli yağışlardan dolayı toprak kaymaları, heyelanlar. Bizde de, Türkiye'de de sıcaklıklar giderek artıyor. Son 100 yılda 1,5 derecelik artışı Türkiye'de de gözlemledik diyor Adil Tek, meteoroloji mühendisi. Ve buzun bulunduğu günlerin sayısı da giderek azalmakta, yani havanın ısındığını söylemiş. Aynı şekilde aynı toplantıda İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetim Merkezi öğretim üyesi, bizim de programcılarımızdan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu da iklim risk yönetimi adlı sunumda müthiş bir tahribat var. Ondan sonra iklim değişti diyoruz. İklim değişikliği bizim için nasıl problem oluyor diyerek şöyle demiş. Geçen kış kar yağmadı çünkü sistemler kuzeye kayıyor. Bizim iklim değişikliğiyle mücadelede yapmamız gereken iki şey var. Biri zararı azaltmak, iklime verdiğimiz zararı. Bir de ne yaparsak yapalım havadaki bu karbon 200 sene havada duracak, bize zarar verecek diye anlatmış. Paris Anlaşması'nı onaylamıyor Türkiye'de, henüz meclisten geçmiş değil. Ne kaldı elimizde? Uyum. Biz ne yapsak bundan daha az zarar görürüz. Bununla uğraşmak lazım demiş. Kadıoğlu da 7-8 sene sonra devam ederek konuşmasına, kuraklıklarla sel arasında iki uçtaki afetlerin biri suyun yokluğu, biri fazlalığı ve birbirini etkiliyorlar demiş. Ya aşırı kuraklığı takip eden kuraklığın sele uğraması ihtimali çok daha yüksek çünkü toprak beton gibi oluyor. Evet. Net. Suyun artık akması çok zor. Ve 2012 verilerine göre yılda 44 milyar metreküp su kullanıyormuşuz. 2023'te birçokları için hedefti ya, mesela Veysel Eroğlu hayırla yad edelim, yok şimdi. Ne yapıyor büyükleri hocam? Duruyor mu acaba, bilmiyoruz. O 2023'e hep hedef gösterdi eski Orman ve Su İşleri Bakanı. Bizim favori bakanlarımızdan. Harcadılar bakanı mı? Yarısı kullanılırken her gün kuraklık var diye ağlıyoruz demiş Kadıoğlu. 112 milyar metreküpünü kullanmak zorunda kalacağız. Bütün suyu kullanacağız demiş. Su potansiyeli ise 12 milyar metreküp. Yani tüm suyu kullanmamız gerekecek. 7-8 seneden bahsediyor. Ama yağmurumuzu toplayamıyoruz. Yağmur suyu toplama problemimiz var diyor. Öte yandan da yeni havalimanları, yeni kanallar ve yeni inşaatlar, TOKİ inşaatları, yeni hidroelektrik HES'ler, yeni termik santraller yapılıyor. Korkunç bir durum var. Taş ocakları açılıyor. İşte böyle. Durum bu vaziyette. Haber takipte yatmak gerekirse Japonya'daki sellerden ve aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybeden insanlardan bahsediyorduk en son. Aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselmiş. Şeyde, Japonya'da mı? Evet. 100 bin hanenin susuz kaldığına işaret edilen bir haber bu. NHK ajansı tarafından yapılmış olan bu haber de. Aynı zamanda yaklaşık 210 kişinin yaşamını yitirdiği sel ve toprak kaymalarının ardından sürdürülen afet yardım ve enkaz temizleme çalışmalarına zorlaştığı da belirtilmiş bu sıcak hava yüzünden. Selde enkaz kaldırmaları devam sıcak ediyor. Hava yüzünden zorlaşıyor. Evet. Bu arada çok kötü bir haberim var. Demek. Modern tarihin en zengin insanı oldu Jeff Bezos, Amazon. Tam bu şeyin üzerine geldi bu haber. Guardian'da okuduğumuz, yani cep telefonları, bilgisayarlar, bu tablet gibi araçlar yüzünden müthiş bir tehlike artışı olduğunu nihayet tespit etmişler. Yani önemli bir araştırma var, etraflıca bakacağız. Yeni karanlık çağa giriliyor aslında. Yeni karanlık çağ diye de James Bridle'ın yeni kitabı da çıktı. Belki onu da hızla getirtip okumak, çevirtmemiz lazım. Ama çok ciddi bir gelişmenin olduğunu söyleyelim. Yangınlar, seller ve kuraklıklar arasında bir de muazzam bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Dünyanın en zengin insanı oldu Jeff Bezos. Amazon diye şirketin, bilinen şirketin CEO'su. Bilinen tarihin, yazılı tarihin en zengin insanı oldu. 150 milyar doları net varlığı olarak geçti. Grevler de devam ediyor. Grev yapmalarında da izin vermiyor. Çalışanlarının çok ağır çalışma şartları altında, uzun, fazla mesailer altında, bellerinin büküldüğü, intihar ettikleri ve çok az yarar sağlayabildikleri ve artık şimdi bayağı Prime Day diye bilinen bir greve gitme durumundan da bahsediyorlar. Senatör Bernie Sanders en ilginç durum tespitini yapmış aslında bana sorarsan. Bir tweet atmış. Jeff Bezos'un yeni Washington'da, başkentte, Washington DC'de yenilenen evi, renove edilen evinde kaç tuvalet olacakmış, banyo, tuvalet? 13. 2 katı. 26 mı? 25. 25. Yani neredeyse 25 ama buna karşılık demiş. Çok ama mu sıkışmış? Yok, misafirler için canım. O kadar kişi gelir mi, yapmayın yani. 2 tane tuvalet neye yetmiyor? 25 tane tuvaletin. 25 tuvalet yaptırmış. Amazon işçileri için de tuvalete gidecek zaman kalmıyormuş. Evet. Öyle bir problemden bahsediliyordu. Evet, altlarına yapmak zorunda falan kalıyorlarmış yani. İşte onlar altlarına yaptıkça zaten Jeff Bezos 25 tane tuvalet yaptırabiliyor kendi özel evine. Evet. Bernie Sanders de onu söylüyor. İşte böyle. Şimdi bu haberlerle bitirelim. Trump'ın çok acayip, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporları kabul ediyorum dedi, sözünden döndü. Ama gene Bernie Sanders şey demiş. Bunları Putin oradayken söyleyecek cesareti yoktu demiş. Biraz daha galiz bir dil kullanmış ama. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişi bunu hainlik ve utanç verici bir ahmaklık olarak nitelendiriyor. Evet. Ama sonradan geri aldı. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporları kabul ediyorum dedi. Ne dedi? Bunu ne zaman dedi? Hı? Yakın zaman mı? Evet, dün mü dedi? Dün. Ama öyle bir şey yok dedi. Aynı gün içerisinde. Evet. Öyle iki defa değiştirdi. Yani önemli değil. Şeyi okursan, tiranlık üzerine faşizmin yükselişini ve nazizmin ve stalinizmin net olarak görüyorsun ki Tim Snyder'ın kitabında bir ardından tamamen farklı şeylerin söylenmesi, yalanların söylenmesi hiçbir şey fark etmiyor. Aynı gün içerisinde ama. Aynı gün içerisinde bile olabiliyor. Önemli değil. Gerçeğin ve rasyonelliğin bir önemi yok. Şeyle bir ders yapacağız. Tatili bitsin. Seyfettin Gürsel'le. İstersen sen de gel. Rasyonalizmin neden gerekli olmadığını konuşuruz. Neden yalanların geçerli olduğunu. Zaten Leşek Kowakowski'den bir alıntıyla başlıyor kitap. Tiranlık üzerine kitabı. Politikada aldatılmış olmak, aldanmış olman hiçbir gerekçe taşıyan bir şey değil. Ya açıklama yapmış zaten, söylemiyorsunuz en önemli noktayı. Bir netleştirmeye ihtiyaç olduğuna karar verdim. Açıklamamda kilit önem taşıyan bir cümle neden etmesin demek yerine neden etsin ifadesini kullandım demiş. Cümle Rusya neden müdahale etmesin olmalıydı ama ben neden etsin ki dedim. Diye bir açıklama yapmış. Bu kadar basit. Dil sürçmesiymiş. Dil şimdi sürçmesi. Adamın niye şey yapıyorsunuz? Tam tersini söylemiş olsa da. Hiçbir önemi yok bunun. Kavas dedim. Kavas. Hatırlıyor musunuz? Evet. Kavas. Kavas dedim. Boşuna talaş etmişsin Lala. Açık Gazete. We'll be right back. Heat Wave, sıcak dalgası, Martha Reeves ve Vandellas adlı grubun çok meşhur parçalarından biri. Sıcak dalgası için de çalmış olabilirdik ama 18 Haziran 1941'de Detroit'te doğmuş olmasından dolayı çaldığımızı da belirtelim. Martha Rose Reeves'in Alabama doğumlu rhythm ve blues pop şarkıcısı. Aynı zamanda politikacılığı da var. Motown sadası diye adlandırılan bu sadanın en önemli gruplarından birisi Martha ve Vandellas grubu, Vandellalar. Ve çok önemli birçok şarkıları da var. 2005'ten 2009'a kadar da bayağı Detroit'te, Michigan'da, şehrinde konsey üyesi olduğunu da belirtelim, kendisinin politikacı olduğunu. Buradan da bir günaydın diyelim ona. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni bir sol politikanın özellikle Demokrat Parti içinde tabandan yükseldiğini de söyleyelim. 28 yaşında genç bir politikacı, Meles kadının, Latino kadının yani, Cortez'in şeyiyle, yükselişiyle beraber böyle de bir heyecan var. Bakalım ne olacak. Gerçekten utanç vericiymiş. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirvenin ardından basın açıklamasında yaptıklarını tamamen reddeden ve bunun bir dil sürçmesinden ibaret olduğunu açıklayan Trump, aynı zamanda istihbarat servislerimize güvenimiz tam demişti. Ve kendisinin seçim kampanyasının bu sürece dahil olduğu iddialarını da reddetmişti. Şimdi Rusların faaliyetlerinin seçim sonucunu etkilemediğini savunuyor Trump. Kasım 2000 ya da savunuyor, bilmiyorum artık ne tarafından tutarsanız. Kasım 2018'de düzenlenecek kongre seçimlerinde güvenliği sağlamak için en iyi şekilde çalışacaklarını söylemiş. Ve önce NATO ile sonra Rusya ile konuşmuştu Trump, hatırlarsınız. Hı hı. NATO ile görüşmem çok iyiydi demiş. Bolca para topladım ama Rusya ile yapılan, Putin ile yapılan toplantı ise çok çok daha iyiydi diye açıklama yapmış. NATO ile büyük miktarda para topladığımız harika bir görüşme yaptım. Putin'le görüşmem ise daha bile iyiydi. Maalesef bu haberler böyle yansımıyor. Yalan haberler delirmiş durumda ifadelerini kullanmış. Utanç verici. Utanç. Resmen. Hiçbir önemi yok. Unutulacak. Bunu büyük protestolarla karşılandı zaten Trump'la Putin'in zirvesi de. Özellikle iklim eylemine derhal çağrılarda bulundular. İnsan haklarına, göçmen haklarına, korkunç şeylerde her şey devam etti. Ben asla böyle bir şey söylemedim dedi. Ama o da ne yapsın yani, yüzüne karşı Putin'de seçimleri Trump'ın kazanmasını istediğim şeklinde bir açıklama yaptı. Bunu da gazetecilerle paylaştı. Bunu söyleyen kişiye evet siz bu konuyla alakalı olarak çalışmalarınızı yaptınız, ülkemizde seçimleri etkilediniz mi diyecekti. Diyemedi. Dili sürçtü. Bilinçaltını etkileyen daha değişik sebepler de olabilir tabii ki. Ama sonra düzeltti. Evet, bir de gazeteci, şey, akredite olan bir gazeteci de Nation dergisinden, hı hı, elinde nükleer silahsızlanmanın gerçekleştirilmesi anlaşması diye yazan bir, elinde belge vardı. Onu soracaktım dedi. Sordurmadılar, attılar. Bayağı boynundan filan tutup güvenlikçiler attılar. Şahane manzaralar oluyor. İşte böyle protestolar bu arada her yerde var. Senin dün özenle altını çizdiğin şey, Güney Irak'ta petrolden zengin bölümünde protestolar acayip devam ediyor. Ve kalabalıkların üzerine artık canlı mermiyle, hakiki mermi atılarak mücadele başladı. En az 8 kişi ölmüş. Irak'ın petrol sektörü ülkenin şeyinin kaçta kaçı ihracatının, petrol ihracatı. %100'ü diye gibi geliyor sanki kulağa. Çok yanıldı. %99'u. İyi peki. %1'i ne olmuş? Bilmiyorum. Kayıp. Yani peki biz o zaman bir şey daha sorayım. Irak'taki istihdamın yüzde kaçı petrolden? %72.3'ü. Biri. Biri mi? %1 sadece. Çalışmıyorlar mı? Yabancılar çalıştırılıyor. Köleler. Bu arada Mısır'da da yeni bir kanun çıkarılmış. Mısır parlamentosunda bütün 2013'teki bir tahrir ve Muhammed Mursi'nin devrilmesine yol açan şeyler vardı ya, bütün askeri protestocuları öldüren askerler vardı bütün, evet, canlı canlı. Onların hepsi affediliyormuş. Genel af çıkarılıyor öldüren askerleri. Binden fazla insan öldürüldü orada askerler tarafından. Şimdi o da bitiyor. Nikaragua'daki durumda da çok vahamet kesbetti. İyiden iyiye 273'e çıktı ölenlerin sayısı. Orada da halkın üzerine hakiki mermiyle ateş ediyorlar. Orası da solcuların. Fark etmiyor aslında. Sandinista ya da Rabiacı, neyse işte adı, fark etmiyor. Ya Amazon'la ilgili şeye de bir azıcık daha değinecek olursak, çeşitli ülkelerde müthiş bir şey var. Evet, ama biraz önce söylediğinizde Sandinista, eski Sandinistler öldürüyordu. Rabiacılar öldürülmüş pozisyondaydı. Sizin şey, tahrirli öldürülen, Mısır'da. Evet, Mısır'da. Tahrirli öldürülenler ilk devrimde mi olan, yani ilk insanların sokağa çıkmaya başladığı zaman, adalet mübareğe devirdikleri zaman, evet, insanları öldürenler, evet, mi? Anladım. Mübareği devirdikleri zaman. Mursiyanlıları değil yani. Mursiyanlarını zaten tutuklamamışlardır, evet, muhtemelen. Evet, bilmiyorum o zaman onu. Yani çok çok çok acayip şeyler oluyor. Ve şeyler... Öğrenciler başlamışlar Nikaragua'da protesto dalgasına. Büyük bir eylem örgütlenmeye başlamışlar. Yeni bir protesto dalgası geliyor diye haberler çıkıyor. Yakından da takip etmek gerekiyor galiba Nikaragua'da neler olacak diye. Evet, yani nasıl yetişeceğiz bu kadar şeye bilmiyorum ama yani şeye de bir kez daha baktım. Son bir cümleyle değineyim. Amazon'un dağıtım, distribüsyon yaptığı yer, yani İspanya'da işçilerin %80'i, yani 1800 işçi greve gitmiş İspanya'daki, hı, Amazon'da. Ayrıca yeni grevler Almanya'da ikinci, üçüncü Fransa'da, üçüncü İtalya'da, dördüncü Polonya'da ve Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de de devam ediyor. Daha yüksek ücret ve bütün sendikalaşmayı ortadan kaldıran sendika düşmanlığına da son verilmesi için. Evet, aynı zamanda İspanya'da 1000 kadar aşırı sağcı eylemci eski İspanyol diktatörü Francisco Franco'nun mezarının Madrid yakınlarındaki anıtından taşınması planlarını protesto etmiş, ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak Nazi selamı vererek. Onların da selamı aynıydı Nazilerle zaten. Güzel bir durum var. Peki, haberler bunlar. Şimdi Türkiye'ye tekrar dönelim. Bu telefon ve bilgisayarların enerjisi çok kötü. İzmir'deki yangını da bir kontrole çıkmadan önce... Çıkmadı. Yok ya, detay yok. Yok değil, bulamadım mi? Ve şey yok ama. Varsa dinleyicilerimiz haber verebilirler. Kontrol altına alındı diye de bir haber yok ama, bildiğimiz kadarıyla. İnşallah haber vereceğim demişti İzmir Bölge Orman Müdürü ama henüz bir haber yok. Ama ciddi bir olay olduğu çok aşikar. Şimdi o hal kalkıyor deniyor. Onur Eren BBC Türkçe'den 2 yılın bilançosunu vermiş. 7 başlıkta incelemişler. Kısaca sadece başlıkları vererek ele alalım. Kanun hükmünde kararnameler, KHK'lar ve yargı denetimi tartışması var. Yargı denetiminin tamamen ortadan kalktığına dair çok sayıda belge, bilgi var ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten KHK'lerle yapılan ya da KHK'larla ilgili yapılan başvuruları reddetmişti ve önce iç hukuk yollarının tüketilmesini gerektiğini belirtmişti ama Anayasa Mahkemesi de bu yolda çalışmadı bu. İki, gözaltılar, tutuklamalar ve kayyumlar meselesi. Gözaltı sürelerine dair herhangi bir üst sınır yoktu o hal ilan edilirken. Şimdi 15 gün olan azami gözaltı süresi önce 30'a darbenin ardından sonra 90'a çıkarıldı. Sonradan düşürüldü 7'ye kadar ama üst sınır tamamen kaldırılınca o hal döneminde gözaltına alınan kişileri sonsuza kadar gözaltında tutmak mümkün olmuştu. Evet. Türkiye'nin de hala bir demokratik ülke olduğu söyleniyor. Sonra 2016'da KHK ile 30 gün belirlendi. Sonra Ocak 2017'de 7+7 gün. Tutuklu sayısı ne kadar? 50 binden fazla deniyor. HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin 10'dan fazla milletvekili çeşitli dönemlerde tutuklandı. artık sayısını bile bilmeyen belediye başkanı Demirparmaklılar ardında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın, İnsan Hakları Derneği'nin de iki gün önce seçimden yayınladığı rapora göre 361 HDP'li sadece 28 Nisan 21 Haziran arasında gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Enis Berberoğlu tutuklandı. Ve cezaevindeki gazeteci sayısında Türkiye dünyada kaçıncı sıraya yükseldi? Bir. Bir, evet doğru. Bağımsız gazetecilik platformunun verilerine göre 150'den fazla gazeteci ve basın çalışanı var içinde. Ve mesela Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç halen tutuklu. Ayrıca hak savunucularından Osman Kavala hakkında iddianame bile olmadan 7 ayı aşkın bir süre tutuklu. Üçüncü sırada şey var. İşkence bulguları, zorla kaçırma ve cezaevi koşulları var. Uluslararası Af Örgütü gibi örgütlerden var. Yani polisin gözaltındaki bazı üst düzey askeri yetkililere cop ya da parmakla tecavüz ettiğini de öne sürmüştü. Çok ağır raporlar var. Hükümet tarafından sert bir dille yalanlandı ama durum bilinmiyor tam. Darbenin ardından gözaltına alınan general ve amirallerin darp edildiği çekilmiş fotoğraflarda gözüküyordu zaten. Kadıköy'de gözaltına alındıktan sonra polis otobüsünde darp edilen lise öğrencilerinin de mesela fotoğrafları vardı. Demek ki bizden bu kadar korkuyorlar demişlerdi. Yani 2017'de İnsan Hakları Vakfı'na başvuran 612 kişiden 12'si yurt dışında, 564 kişi tek ya da çoklu mekanda işkenceye maruz kaldığını söylemiş. 272'si emniyet müdürlükleri, 55'i polis karakolu gibi resmi merkezlerde işkenceye maruz kaldığını beyan etmişler. Çok yüksek ve vahim rakamlar. 226'sı açık alan ve gösteri sırasında, 70'i ev ve iş yerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişler. Yani resmi olmayan gözaltı yerlerinde ise uygulamaların vahim boyuta ulaştığı gözlenmektedir diyor. İşkence gördüğünü söyleyen toplam kaç kişi? 5268. 11 zorla kaçırma ve kaybetme vakası. 4'ü daha sonra serbest bırakılmış, biri intihar. Çok sayıda intihar vakası da var. 4.'ye geçelim. Kamudan ihraçlar ve OHAL komisyonu. Çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bu artan tutuklamalar nedeniyle cezaevlerin nüfusu da artmış durumda. Cezaevlerinin kapasitesi üzerinde kalması dolayısıyla çeşitli şikayetler var. Aynı koğuşta nöbetleşe yatma da dahil. Yerlerde yatma da dahil. Evet. Dördüncüsü kamudan ihraçlar ve OHAL komisyonu. 130 binden fazla insanın işten çıkarıldı. Kanun hükmündeki kararnamelerle kamudaki görevlerinden ihraç edildi. İşverenler de bu kişilere iş vermek istemiyor. İhraç edilenler özel sektörde de iş bulamıyor. Güvenlik taramasından geçme zorunluluğu var işe girmeden önce, evet. Kamuda. Tıp mezunlarının bir kısmının yurt dışına gitme kararı almasına yol açmış. Tıp mezunları devlette zorunlu hizmetlerini tamamlamadan özel sektörde de doktorluk yapamıyorlar. İhraçlara karşı 108 bin, 109 bine yakın başvuru yapılmış OHAL komisyonuna. Sadece 21.500 dosya incelenmiş. İade kararı verilen dosya sayısı ise utanç verici. 1300, evet, çok feci. Yani %1.1'e tekabül ediyor. Bu başvurular içerisindeki iade oranı. Toplam başvurular içinde, evet, incelenen efendim. Başvurular içindeki iade kararı da %6, yani hiç yok sayılıyor filan. Beşinci sırada kapatılan kurumlar var. Yani çok sayıda gazete, televizyon, ajans ve radyo kapatıldı. İstanbul Fatih Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nde bulunduğu çok sayıda üniversite kapatıldı. Kanun hükmünde kararnamelerle. Sayıca en fazlası dernek ve vakıflar, 1800'e yakın, 1748 vakıf ve dernek KHK'larla kapatılmış. Altıncı olarak yurt dışına çıkış yasakları ve pasaport tahditleri var, sınırlamaları. Çok sayıda, evet. 181.500 kişinin pasaportuna koyulan tahtitler kaldırılacağı açıklanmıştı. 7 Temmuz 2018'de Erdoğan tarafından. Ve başkan. O ilanıyla birlikte kamu görevlileri için yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan belge almış arzı getirilmişti. Bu da Kasım 2017'de kaldırılmış. Evet, ama tahtit konulan kişiler hiçbir şekilde pasaport alamıyor zaten. Karara da itiraz edemiyorlardı. Şimdi Cumhurbaşkanı ya da Başkan Erdoğan'ın açıklaması ne yapılacağına bakalım. 7. sırada referandum ve seçimler var. Bir referandum, bir de Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin bir arada yapıldığı genel seçim. İki sandığında OHAL altında kurulması çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından eleştirildi. Ulusallar tarafından da. Referandumdan bir ay önceki rapora göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır kampanyası yürüten 115 kişi gözaltına alınmış. Hayır demek de gözaltı sebebi. Sendikacı, siyasetçi ve sivil vatandaşların çeşitli sınırlama ve engellemelerle karşılaştı. 107 vaka var. Böyle Türkiye işte. İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'nin seçimden 2 gün önce yayınladığı rapora göre ise 28 Nisan ve 21 Haziran arasındaki muhalefet parti standlarına çok sayıda saldırı gerçekleşmiş. Bunun çok büyük bir oranı HDP'ye karşı yapılmış olan saldırılar. Evet, onu da eklemek lazım. OHAL'i gereksizleştiren 25 maddelik yeni tasarıda valilerin kentte ne zaman, nerede ve nasıl dolaşacağınıza karar verebileceği belirtiliyor. Ayrıca sizi soruşturan savcı eşinizin telefonunu da dinleyebiliyor. Bu 1984'ü de aşar yani. İhraçlar kanun hükmünde kararname olmadan gerçekleşebiliyor. Artık ona da KHK'ya da lüzum kalmamış. Şirketlere de gene KHK'sız kayyum atanabilecekmiş. Peki valinin, savcı valinin eşini de ve valinin kendisinin de kentte ne zaman, nerede ve nasıl dolaşabileceğine karar verebiliyor mu savcılar? Savcılar mı, valiler mi? Hayır, valinin ne zaman nerede dolaşacağını ve eşinin telefonlarını dinleyebilmesine karar verebiliyor mu savcılar? Ona da vermesi gerekiyor herhalde. Bence de. Yani son bu KHK'ları dolayısıyla kaç tane valinin görevden alındığını gördünüz yakın bir zaman içerisinde. Kavas demiştik hani. Yani kente girmek de dolaşmak da vali iznine bağlı. Valinin kente giriş yapması ve dolaşması da kimin iznine bağlı? Başkanın herhalde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ihlal kararlarının önüne geçilmesi söz konusu. Eylem yasağına 1 saatlik bir tolerans. Gece vaktinde artık havanın kararmasının ardından düzenlemek yasaktı. Dün söylemiştik. Ama şimdi biraz genişletilmiş. Havanın kararmasının ardından 1 saat içinde dağılacakmış. Dağıldı. Polis değil mi? Evet. Güneş. 1 saatimiz evet. Vardı. Ama ancak mülki amir izniyle 24'e kadar uzatılıyormuş, gece yarısına kadar. Eylemlere günlük yaşamı zorlaştırmama şartı geliyormuş. Sen günlük şartı kolaylaştıran eylem gördün mü hiç? Peki havanın karardığını nasıl anlayacağız? Buradaki akşam namazı güneş sistemine bakacağız. Güneş sistemine bakacağız. Saat kaçta kararıyor? Onu nasıl anlayacağız? Polis nasıl anlayacak daha doğrusu? Ezanı dinleyecek. İşte değil mi? Evet. Ezan vaktinden 1 saat sonraya kadar tolere edebilecekler protesto gösterilerinin ardından müdahale. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bilgi edinme hakkı kanunun kapsamı dışına çıkarılmış. MİT personelinin kimliğini gizli tutmakmış sebebi. Sıkı yönetim kanunu kalktı. Cezasızlık maddeleri kaldı. Yani artık hiçbir şekilde yargılanması izne bağlanan kişiler arasında generaller, amiraller, bakan yardımcıları, valiler ve kaymakamlar, bir de yüksek yargı üyeleri var. O halde 3 yıllık garanti gelmiş. Nasıl buldun bunu? Evet, Özgür Özel'in açıklamasıydı o. Evet. Cumhur Hoca devam edecek bu diye. Savcı emrine de gerek kalmamış, artık polise devredilmiş. Tahliye talebine de 30 günlük röter gelmiş. Bilgisayar aramasına yeni yetkililer konmuş. Aslında tek yetkili hakim de eskiden, şimdi yeni yetkililer de var. Hakim kararı gerekliliği yok. Görevine dönenler ne kadar tazminat alabileceklermiş, isteyebileceklermiş. Ne kadar edeceklermiş? Hiç. Hiç mi? Evet. Hiç mi? Hiç. O süre zarfındaki mali ve sosyal hakları ödenecek ama iade edilenler yaşadıkları mağduriyete dair tazminat talebinde bulunamayacaklarmış mesela. Kafatasın çatladı filan, bir mağduriyet talebinde bulunamıyorsun. Çünkü çok kafatası çatlandan filan bahseden raporlar var. İhraç, görevden uzaklaştırma ve rütbenin alınması gibi geçici maddeler var. Hem sizin hem eşinizin pasaportuna iptal gelebiliyor. Hı hı. Eş ve çocukların telefonu dinlenebiliyor. Ve TMSF'ye de, tasarruf mevduatı sigorta fonuna da en az 3 yıl daha kayyum yetkisi devam ediyor. Ayça Söylemez'in ayrıntılı derlemesi bu da. Evet, sonuçta Profesör Faruk Birtek de diyor ki, biz diyor, bizi devlet yapan kurumlarımız ve bürokrasimizle vedalaştık bu yeni sistemle. Türkiye yok olmakta diyor. Abdülhamit bile bürokrasiye ihtiyaç duyarmış. Faruk Birtek, Osmanlı'dan Fatih Sultan Mehmet'ten başlayan, Cumhuriyet'e kadar devam eden ve sonrasında da sürdürülen kurumsallaşma yok edildi. Abdülhamit bile bürokrasiye ihtiyaç duymuş. Bazen başbakan bulmak için çırpınmıştır fakat onun yetkilerini üstüne almaya cesaret edememiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün bile kabinenin benimsemediği uygulamalarda ısrarcı olamadığını ifade etmiş. Ve son dönemlerdeki bu gerilemesine, zayıflığına rağmen Osmanlı'yı ayakta tutan en önemli ayaklardan birinin de kurumsallaşma olduğunu belirtmiş. Ve hariciye dışişleri örneğini vermiş. Şimdi o da gidiyor. Yani başkanın o günkü sağlık durumu neyse politikalar ona göre üretilecek demiş. Hı hı. Emir komuta zinciri. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı'nın omurgasını teşkil etmiş kurumların geçirmekte olduğu değişimi ve ülkeyi bugüne kadar ayakta tutan kurumların yok oluşunu, işte Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kurucularından siyaset sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve siyasal teori mütehassısı Profesör Faruk Birtek böyle anlatmış. 5 sene evvel endişeliyim demiştim, şimdi bütün endişelerim korkuya dönüştü demiş. Bir korku rejimi. Evet. Ne diyecekti? Benim iyi bir haberim var, aynı zamanda kötü bir haberim var. Bir de şeyi söyleyeyim, o da ayrı. Liselere giriş sistemi sil baştan değiştiriliyormuş tekrar. Güzel, iyi bir haber. Memnun değilmiş. Böyle sistem olmaz demiş yeni bakan. İlk Milli Eğitim Bakanı olarak geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koltuğa oturan her bakan gibi liseye giriş sistemine el atmış diye yazıyor Sputnik'in haberinde. Böyle sistem olmaz demiş ve sorunun giderilmesi için bir komisyon kurulmuş. Değişecek deniliyor liselere giriş sistemi tekrardan. Geçen sene mi tartışıyorduk? Bilmem, değiştirilebilir. Yani biz şimdi kalkmışız, Amerika gibi siyasi olarak iptidai, ilkel bir ülkeden buraya bir transplantasyon yapmışız. Transplantasyon? Evet, şey. Kalp nakli, kurum nakli. Bizi devlet yapan, yaşatan kurumlarımız, 500 sene bekamızı sağlayan, payidar eden kurumları yok ettik. İstikbalden fevkalade tereddüdüm var, korkum var. Bu Türkiye'nin yok olmakta olduğunu düşünmekteyim. Bu kurumları bir daha nasıl kurarız bilmiyorum. Ama anayasa diye getirilen bu evrak, hı hı, bir anayasa niteliği taşımamaktadır. Bu sadece bir emir komuta zincirini tarif etmektedir. Detayları da yoktur. Neyin ne olacağı da tam belli değildir. İçinde birçok muğlaklıklar, yani belirsizlikler vardır. Hepsi külliye dedikleri bir saraya bağlanmıştır. Politikalar buradan tevarüs etmektedir, buradan inmektedir, miras yani. Bunların ne olacağını bilmemize de imkan yoktur. Başkanın o günkü sağlık durumu neyse ona göre politikalar üretilir. Çünkü omurgası kalmamıştır. Omurgasız bir Türkiye'deyiz bugün demiş. Evet. Bu hususlar anlatılmış olsaydı muhalefet tarafından bir kısım AKP seçmeni de daha dikkatli oy kullanırdı demiş. Buna da katılmamak pek mümkün değil. Söyle. İyi haberim şu, benzine indirim gelmiş. Oh, ne kadar? 11 kuruşluk. 12 kuruşluk zamdan sonra 11 kuruşluk bir indirim gelmiş. Kötü haberim ise bunu pompa yansıtılmayacağı söylenmiş. Nereye yansıtılacakmış bu? Bu ÖTV'den düşüleceği için. Musluklara mı, çeşmelere mi? Yok, özel tüketim vergisinden düşüleceği için pompadaki fiyat değişikliği olmayacakmış. Özel tüketim vergisini hatırlıyorsunuz. Deprem sonrasında ortaya çıkarılmış olan bir vergi. Türkiye'nin afetler konusundaki bu ayakta durulabilirliğini arttırmak için. Kettle'a yansıyacak mıymış, sen onu söyle. Kettle derken efendim? Kahve yaptığımız şey. Elektrik fiyatlarına mı diyorsunuz? Yok. Kettle benzinle çalışmıyor mu senin? Kettle mı? Hmm. Benzinle çalışıyor. İlginçmiş. Neyse, yani bir de şey haberini verelim. Çok korkunç bir haber daha var. İstanbul'da bir hastaneye Çoğu Suriyeli, 392 hamile çocuk getirilmiş. 392 hamile çocuk. Evet. Savcılık 59 doktor hakkında soruşturma başlatmış. Sputnik'in haberi bu. Evet, son yarım saatimizde Soma nöbetine bağlanacağız ama akabinde de bu haberin detaylarından belki bahsedebilir fırsatı buluruz. Bahsedebiliriz, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet, günaydın Ömer, hayırlı sabahlar. Günaydın, günaydın Cengiz. Biraz geciktik, merhaba. Kusura bakma. Rica ederim. Bu son CK diyoruz artık bunlara. CK, KHK bitti, CK. Cumhurbaşkanımız kararnamesi. Evet. Onlarla başlayan yeni bir süreç var ama yeni aslında pek de yeni değil. Bugün biraz bundan etmek istiyorum. Bu bürokrasi, yani AKP'nin iktidarın adına ne dersek diyelim, epeydir. Yani 2010'ların başından bu yana bu bürokrasiye açtığı bir nevi savaş. Yani bürokrasi çözmelidir. Anglo-Sakson modeli, yani hatırlarsın Thatcher ve Reagan ikilisinin neoliberal deregülasyon politikaları. Bundan esinlenen, efendim, bürokrasi küçülmelidir, kamu bürokrasi, devlet küçülmelidir falan. Bu yıllardır uygulanıyor aslında Türkiye'de. Ve son dönemde de artık çok hızlandı. Ve ilk 2011'de başladı bu hücum diyelim, taarruz. Hatırlarsınız 10 tane yarı özel kurum vardı Türkiye'de o yıllarda. Bu radyo, işte RTÜK, işte telekomünikasyon kurumu, bu SPK, sermaye piyasası, BDDK, bankacılık, enerji piyasası düzenleme kurulu, kamu ihale kurumu, çok önemli tabii, rekabet kurumu, şeker kurumu, tütün mamulleri, alkollü içecekler piyasası düzenleme kurumu, tasarruf, TMSF, tasarruf mevzuatı, sigorta fonu. Bunların hepsi bir aralar özel, hiç hatırlamıyor değil mi? Hayır. Yarı özellikli en azından. Yani görece bir özellik vardı ve bunların özellikleri özellikle Kemal Derviş döneminde güçlendirilmişti. 2011'den itibaren bu görece özelliğine son verildi ve burada Tayyip Erdoğan'ın başbakan kullandığı bir metafor var. Yani bunun ne kadar doğru bir politik olduğunu anlatmak için, davul bizim boynumuzda, tokmak onların elinde derdi. Evet. Yani sorumluluk bizde, fakat bir anlamda da yetkililerde gibi bir yaklaşımı vardı, hala var. Artık bu yaklaşım yuka çıktı tabii yıllar içerisinde. Bunun tabii bir siyasi boyutu da var. Yani Türkiye'deki devlet kurumları, ki bütün devletlerde olan kurumlar, yavaş yavaş tamamen siyasi iktidarın etki alanına girmeye başladılar. Bir satelit, tek haline geldiler yani. Yani adliye, yani yargı sistemi, askeriye, hariciye, ilmiye, akademi, maliye ve mülkiye, bunların hepsi artık kaldı, yani işlevsizleştirildiler. Şimdi ise yani bu yeni CK'larla birlikte bunların artık tamamen yani bir anlamda lav edileceği ve işte en tepeden verilecek olan talimat ve emirleri harfiyen uygulayacak ve hiçbir zaman takdir hakkı kalmayacak kurumlar haline dönüştüğünü göreceğiz. Zaten oraya geldiler. Şimdi bunun böyle devam etmesi mümkün mü? Türkiye bu şekilde yönetilebilir mi? Bu bir büyük soru işareti ve bu konuda benim iki tane örneğim var. Hı hı. Bir tanesi Çekoslovakya örneği. Yani 89 sonrasında 91-92 yani o iki ilk dönemde İçişleri Bakanlığı yapmış bir muhalif, yani Václav Havel'in çok yakını olan bir muhalifle, Jan Langos, tanışmıştım 90'ların başında. İçişleri Bakanı'ydı o zaman tanıştığımda ve öldü gitti zavallı adamcağız, bir trafik kazasına kurban gitti. Önemli bir siyasetçiydi, Slovak'tı. Ve bana şunu anlatmıştı. İlk iktidara geldiğimizde demiş 90, yani 89 sonrasında, yani Sovyet sistemi yıkıldıktan sonra bütün Varşova Paktı ülkelerinde biz bize miras kalan bürokrasiyi ne yapacağız? Yani bu bürokrasi Allah'ın emri, yani ister istemez komünist rejime iat etmiş bir bürokrasiydi. Şimdi bunu lav mı edeceğiz, yok mu edeceğiz? Herkesi, bütün o memurları siz komünistlerle çalıştın, hadi bakalım evinize mi diyeceğiz? Yoksa başka bir şey mi bulmamız lazım? Başka bir akıl mı geliştirmemiz lazım? Diye sorular sormaya başladık. Zihin fırtınaları yaptık demişti. Ve sonuçta bunun, yani bunların eve yollanmaları, yani bütün memurların işlerinden atılmaları veya sessizleştirilmeleri ülkeyi çökertir teşhisini koyduk. Ve ondan sonra yolumuza öyle devam etmiştik demişti. Bu çok önemli. Burada bir süreklilik gerekiyor ve taviz vermeden, tabii yumuşak ama gayet kontrollü bir geçiş dönemi yaşadı Çekoslovakya o zaman. Tabii akabinde de Açık Radyo'da sık sık işlediğimiz bu Avrupa Birliği esinli ademi merkeziyetçi reformlar biliyorsun girdi devreye ve idare teşkilatında çok köklü değişikliklere neden oldular. Yani yeni bir temel oluşturuldu bu. Ki yani hat safhada merkeziyetçi bir sistem olan komünist sistemden, evet, tıkır tıkır işleyen bir ülke haline geldi. Hem Çekya hem Slovakya. Yani dolayısıyla çok temkinli davranmak ve hele Türkiye gibi, yani Osmanlı'dan bu yana, hatta Bizans'tan bu yana aldığımızda, yani kadim bir bürokrasi sahip bir ülkede böylesine radikal ve hakikaten yani var olanı yok edip yerine bir şey koymayan reformlara çok dikkat etmek lazım tabii. Evet, yani bu konuda izninle iki ufak ilavede bulunayım. Bir tanesi bu yeni... Bir örneğim var, onu sen söyledikten sonra oraya geleceğim. Ha, yani bir şeyi gördük, bugün de değinme fırsatımız bir parça oldu da, elimizde dolaşan bir kitap var, küçük bir risale. Aslında New York Times'da da bestseller, yani çok satılan kitap olmuş. On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century diye Tim Snyder'ın Snyder, evet, tabii. Çok önemli bu kurumların demokrasinin sürdürülebilmesindeki muazzam önemi ve bürokratik yapının, yani kurumsal yapının sürdürülmesinin nasıl yok edilebileceği gibi, evet, dersler var. 20. yüzyıldan alınmış 3 ders. Evet. Hem Çek örneğini de veriyor kendisi kitapta zaten. Veya Havel döneminden. İkincisi de, yani o kitap üzerine daha çok dönme fırsatımız olacaktır diye umuyorum. Güzel. Bir de şey, bugün Faruk Birtek'le yapılmış kapsamlı bir söyleşi var Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde. Evet, o da bütünüyle Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma, biraz önce senin de sözünü ettiğin şeylerin tümüyle yok edildiğini, kurumların, ve bunun Türkiye'yi yok edeceğinden korktuğunu söyleyen ayrıntılı bir mülakatı var. Ona da kısmen değinme fırsatımız oldu biraz önce. Mükemmel. Tam bu yani. Bu zamanlama gayet yerinde. Şimdi sen sözlerden bir ikinci kötü örneğim var. İkinci örneğim var dedi. Bu da kötü örnek. Hatırlayacaksın. Bu Afganistan işgali altındaki Irak'ta yapılanlar. Çünkü evet. Daha bürokrasisi hakimdi tabii. Yani saltanatı döneminde. Ve Amerikan İşgal İdaresi'nin yani 2003 hemen sonrasında bu Vali Bremer vardı biliyorsunuz. Meşhur delik çoraplı. Bremer. Paul Bremer. Bremer. Vali İşgal Vali. Evet. Onun bir executive order'ı vardı. Aynı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi. Bir numaralı kararname. Bağımsızlaştırma kararnamesiydi o. Irak'ı bağımsızlaştırma kararnamesi. Evet. Çok çok iyi hatırlıyorum. Biz onun üzerinde defalarca, günlerce durmuştuk. Durduk. Ve bu bağımsızlaştırma sadece bürokrasinin bağımsızlaştırılması bir ülkenin bağımsızlaştırılması anlamına geliyordu. Yani bir kurumu, bir kurumsal hafızayı her anlamda yani idari anlamda, siyasi anlamda yok ettiler. Yani ve ondan sonra neler olduğunu gördük. Yani İZİS çıktı ortaya. DAEŞ çıktı ortaya. Yani Ve bu bir numaralı kararnamesidir Hazret'in. Bu dışları kökenli adamdı biliyorsunuz. Bir numaralı kararname, bağımsızlaştırma ve bütün idari sistem çöktü. Çünkü herkesi işten attılar. Bütün iş yapmasını bilen insanları en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar işten attılar. Önce bütün bürokrasi durakladı. Ve akabinde paldır küldü, çöktü ve kaos bütün ülkeyi kuşattı. Bakanlıkta damlalandı, hatırlarsın. Evet, alo. Ha, buradayız, duyuyorum. Sandıklar yağmalandı. Müzeler de yağmalandı zaten. Müzeler tabii yağmalandı ama evet. Bakanlıklar yağmalandı. Evet. Yani bürokrasinin kaleleri yağmalandı. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün elektrik şebekesi çöktü. Ülkenin tek gelir kaynağı, ciddi gelir kaynağı olan petrol yapısı çöktü. Tamam. Ve mahvoldu Irak yani. Irak'ın bugün bu halde olmasının nedenlerinden bir tanesi bu bağımsızlaştırmadır. Bu paldır küldür, bu yalın yani sisteme yapılan müdahaledir. Yani 15 yıl oldu. Hala kendine gelebilmiş değil ve ne zaman geleceği de belli değil yani. Evet, bu konuda da iki ufak cümleyle ilavede bulunayım. Bir tanesi, Güney Irak'ta muazzam protesto eylemleri devam ediyor. Evet. Ve artık halkın üzerine ateş açmaya başladılar. Evet. Çünkü bölgede senin de belirttiğin şey devam ediyor. En az 8 kişi öldürülmüş hakiki mermilerle. Çünkü elektrik yok. Temiz su yok ve en önemlilerinden biri de iş yok. Bu halbuki ülkenin %99 gelirini sağlayan ihracatının petrol bölgesinde oluyor. Orası ve, petrol bölgesi tabii. Ve, ama istihdam %1'miş sadece. Yani geri kalanı hepsi yabancı işçilerle, köleleştirilmiş işçilerle yapılıyor. Yani böyle bir durum var ve bu devam ediyor. Bremer döneminden beri devam ediyor. İkincisi de işte Türkiye'de de aynı şey silme götürülecek gibi gözüküyor işte. Şeyde tabii o. Yani şimdi bu işler sürmaları yani o ilk KHK'larla o işten atılan on binlerce insana, yüz binler demek lazım. On binlerce insan bir kere bu yani bu sürecin bir parçasıydı. Bunu unutmamak lazım. Burada bir onların büyük çoğunluğu memurdu biliyorsunuz. Yani sokağa atıldılar yani. Aynı Bağız döneminde yapıldığı gibi. Yani Bağız sonrasında Amerikalıların yaptığı gibi Irak'ta hiçbir farkı yok. Yani onu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Şimdi bu Faruk Birtek de eminim bundan söz ediyordur. Yani bu konuya gayet hakimdir. Sonra evet da, evet ediyor. Tabii ondan sonra bunlar yani hakikaten Osmanlı'yı bırak Bizans'tan bu yana gelene süzülüp gelmiş bir gelenek veya gelenekler silsilesi demek lazım. Ya, hariciye dediği 1923'te kurulmuyor ki 19. yüzyılın ortasında kuruluyor. Ve bilgilidir yanılmıyorsam. Yani bunlar kadim kurumlar Ve bugün haricinin Türkiye'nin dış politikasında herhangi bir etkisi var mı? Etamisi okunuyor mu? Herhangi haricicilere ya burada böyle bir şeyler oluyor ne düşünüyorsunuz diye soran var mı? Katiyen yok. Akademi tamamen kısmış vaziyette. Herkes yerini muhafaza etmeye çalışıyor. Yargının hali ortada. Yargı tamamen kapı kulu olmuş vaziyette. Yeni de değil zaten. Askeriye valla yani kimin ordusu belli değil yani. değil mi? Evet. Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor tamamen. O hayırlı bir şey ama yani ordu hükümetin iktidarın ordusu görünümü veriyor maalesef. Yani sen mülkiye teşkilatını sen mülkiyecisin, mülkiyecisin. Evet. Mülkiye teşkilatı tamamen yani, üst seviyede, müsteşar yardımcısı seviyesinde bildiğim kadarıyla tamamen biat etmiş bir teşkilat bugün. Maliyenin hali belli. Yani işte değil mi? Para politikaları, şu bu faiz, işte Merkez Bankası. Merkez bu Durmuş Yılmaz'ın bir son söyleşisi var. Dün çıkan eski Merkez Bankası Başkanı, evet. Bernörü Başkanı, evet. O tamamen bitti banka diyor yani. Bankanın hiçbir saygınlığı kalmadı diyor yani. Onu biliyorduk yani bu tamamen. Ve bütün artık kararların yani çok dar bir kadro tarafından hızlı bir şekilde alınacağı, hiçbir konsültasyon, danışma, tartışma mekanizması olmadan, bir denge denetleme mekanizması olmaksızın alınacağı korkunç bir sisteme doğru gidiyoruz. Mesela nükleerle ilgili biliyorsun, nükleer konusunda tek karar verici Cumhurbaşkanı haline gelmiş vaziyette. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Evet, şey de çok ilginç bir Sinan Tartanoğlu'da Cumhuriyet'te ikinci gününe girilen bu şey sürecini anlatan bir dizi, haber dizisi yaptı. OHAL kuvvetlerinden başkanlık kuvvetlerine geçiş diye yeni sistemin taşlarının nasıl döşendiğini, başkanlık sistemine geçişi ve geçişten sonra kısa sürede güçlenmesini sağlayacak çok sayıda düzenleme yapıldığını anlatıyor ve parlamenter sistemin bütün kurumlarının yaralandığını, OHAL sisteminin de kendi kurucularını koruyarak başkanlık sisteminin zeminini hazırladığını anlatıyor. Yani valla yaralanmak bence çok çok latif bir söz yok. Yani yargının ne olduğundan bahsettik. Yani bu temel üç kurum, yargı, yürütme, yasama. Yasamanın hali üzerine hiç yeterince konuşulmuyor Türkiye'de. Yasama, orada 600 kişi var. O 600 kişi vekil, yani halkın vekilleri bunlar. Bunların parlamentoda herhangi bir varlık göstermeleri mümkün değil. Geçen hafta bunu işledik biliyorsunuz. Evet. Soru da bir soramıyorlar. Cumhurbaşkanına soru sorulamıyor. Sorulamıyor, yani, evet. Bütün sistemin yani karar alma mekanizmasının, yürütmenin de bütün karar alma mekanizmasının, bütün makro ve mikro karar alma mekanizmasının tepesindeki insana ya bunu niye böyle yaptınız efendim sorusu sorulamıyor. Evet, bir de ben bir cümle daha ekleyeyim. Yani Faruk bir tek kendisiyle Batuhan Avakadon'un yaptığı söyleşide Bolşevik devrimine de atıfta bulunuyor. Yani yeni sistemle Bolşevik devriminin Rusya'da yaptığına benzer bir üst yapı değişikliği gerçekleştirdiğini söylüyor ki çok önemli yani. Tabii çok doğru. Jan Langos'un o yoğurdu üfleyerek yemesinin nedeni de bu. Yani komünistler de geldiklerinde bunu yapıyorlar çünkü. Evet, orada da sistem çöküyor. Bir kere çöküyor, bir kere çökmesin diye dikkatli hareket ediyorlar tabii. Evet, yani, evet. Havel'in, Kundera'nın filan da çok ayrıntıyla anlattıkları romanlarında ve yazılarında, oyunlarında filan da hikaye bu zaten, evet. Yani yani dolayısıyla bu tarihte daha önce yapılmış hatalar bunlar, öyle diyelim. hep uzak hem yakın tarihte. Ve mesela bu anlıkta Osmanlı'yla yani imparatorlukla Cumhuriyet arasında bir çok ilginç bir süreklilik vardır. Bunu kenara not etmekte fayda var. Yani beğenirsin beğenmezsin. İşte Jönt'ün kadroları, yani İttihat Terakki kadroları, hatta Teşkilat-ı Mahsusa kadroları olduğu gibi Cumhuriyet'e intikal ettiler ama diyebilirsin. Ama olsun yani şurada, ya olsun derken tabii bu ya bunun hesabı sorulmamış şeyler bunlar. Özellikle Ermeni soykırımı bağlamında. Ama bürokraside bir bağlılık söz konusu. Yani bu da Mustafa Kemal ve ekibinin aklı tabii. Yani demin Vaclav Havel'den bahsettik. Burada da Mustafa Kemal ve ekibinin aklından bahsetmek gerekiyor. Çünkü kesip atsalar da hakikaten orada korkunç şeyler olurdu ve ama özel hatalar ondan sonra icraatta var biliyorsun. 1933'te üniversite reformu var. Tunçay Hoca'nın özellikle üstünde durduğu yıllardır. Bu orada bir kesip atma var mesela. Bütün darülfününü dar ediyorlar. Hakikaten orada bir orada bir hafızasızlık ortaya çıkıyor. Aynı şekilde Arap alfabesini yerine Latin alfabesinin ikame edilmesi ve Arapça ve Farsçanın yasaklanmasıyla orada korkunç bir kesinti geliyor. Yani günahıyla sevabıyla diyelim. Dolayısıyla yani bugün tekerleği tekrar keşfediliyor. Keşfediyorlar. Yani Allah herkese akıl fikir versin yani. Çünkü bürokratik olmadığı, yani bürokratik hafızanın olmadığı ve bürokratik adetlerin olmadığı ülkenin ne olabileceğini Irak'a bakarak görmek mümkün. Bu yürümez yani. Ve herhalde çok zor günler bekliyor. Çünkü burada böyle bir yani hani devlet nerede laf vardır ya, bu bile yeter zaten. Yani iyidir, kötüdür, beğenirsin, beğenmezsin. Ama böyle bir geleneği sen dünden bugüne yok edeceksin. Bürokrat, yani nerede benim memurum, memur bey, devletin temsilcisi nerede? Artık bu soru sorulamayacak. Düşünebiliyor musun? Evet, bu işte bu da zaman zaman atıf yaptığımız, bugünlerde tekrar elimde bulunan Emil Durkheim'in klasik kitabı İntihar'da bir bölüm, çok uzun bir bölüm olarak ele alınan anomi meselesi, kuralsızlık diye de çevrilmiş. Anomi tabii. Yani tamamen etik kaygıların filan da ortadan kalktığı, insanların birbiriyle arasındaki bütün ahlaki kaygıların da çürümeye başladığı bir ortamdan. Türkiye bir tarif ediyor işte. Bu günümüzün Türkiye'sini bir şekilde tarif ediyor galiba. Evet. Bu şeye değinecektik ama zamanımız kalmadı maalesef. Kalmadı. Altına tekrar yazdık. Çünkü o bela dünyanın tepesinde çöreklenmiş vaziyette. Trump'tan evet, Trump'tan bahsediyor. Bir de Putin de tabii olağanüstü bir... Yani ondan tahsiz yani. Evet. Bakalım Allah'ın gene de biz o günlerin hatırına bir şey çalalım diyoruz. Bu geçen Dünya Kupası finalinde TRT'nin pek vermekten kaçındığı bir eylem oldu. Pussy Riot grubunun... Bunlar da kimse bilemedi adamların, kadınların ne istediğini, değil mi? Bilemedi ve bilmek de istemedi. Biz sana ondan bir parça çalacağız. Uygun görürsen. Make America Great Again diye harika bir parçaları var. Onu çalarak bugünü bitirelim. İleride tekrar biz bu Pussy Riot'ı çok yakından takip etmeye ve sevmeye devam ediyoruz. Hayırlı günler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. What do you want the world to look like? What do you want it to be? Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Taking all through Syria, crossing all the borderlines. Let the other people in. Listen to your women. Stop killing black children. America great again. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Imagine a politician calling a woman a dog. Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da Seçil Türkkan bizimle olacak canlı olarak ve Soma nöbetini biraz gecikmiş ama daha öncesinde de yakından takip ettiğimiz için aslında gecikmiş değil, erken olmuştu. Şimdi de Ankara'ya varan yürüyüşle bir de avukatlarıyla, avukatlarından biriyle, Atalay'la, Can Atalay'la yapılan bir mülakatla Soma nöbetinde durum nedir, nereye doğru evriliyor onu konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Ben buraya bugün gireceğim, ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Beni süre sahip çıkmadıları. Hakkılarım sakınlar. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Biri dedi. Polisin biri şov yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ben ha bunu da koyun. Soma nöbetinden notlar. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazete programının içinde yayınlanan Soma nöbetini dinlemektesiniz şimdi. Ben Seçil Türkan, Teknik Masa'da Barış Demirel'le birlikteyiz ve bir de stüdyo konuğumuz var. Yabancısı olmadığınız bir isim diyelim Soma nöbeti için en azından. Avukat Can Atalay'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, meşgulsün tabii. Başka türlü bir davadan çıktık. Geçtiğimiz hafta aslında Soma nöbetini biz burada ayın 9'undan itibaren, 9 Temmuz'dan itibaren canlı yayında takip etmeye çalıştık. Bir karar duruşması görülecekti. Nihayetinde 3 yılın sonunda bir karar verilmesini bekliyorduk hepimiz. Ertelendi o duruşma. Biz de gün gün Akhisar'dan olanları buraya yansıtmaya çalıştık ve detaylıca bir değerlendirme de yaptık daha sonra yayın. Şimdi bu programda da bütün bu olanlardan sonra karşımıza neler çıkabilir meselesini konuşmak istiyoruz Can'la birlikte. Bir karar duruşması sonrası ilk program. Belki söylemek lazım, bazı aileler Ankara'ya yürüdü bu karar duruşmasının ertesinde. Adaleti yeryüzüne çıkar yürüyüşüydü o da. HSK önüne yaptıkları bu yürüyüşün sonrasında da biber gazıyla karşılandılar Ankara'da. Yanlış olmayacaktır herhalde böyle söylemek. Senin görüşün ne? Yani biber gazıyla utanmazca karşılandılar. Bir avukat arkadaşımız Sercan Aran kısa süreli dahi olsa gözaltına alındı ve görüntülerde görebildiğim kadarıyla darpta edildi. Yani diyecek bir söz yok. İki tane anne daha önceden duyurdukları, kararın açıklanmasından daha önceden duyurdukları bir program çerçevesinde çeşitli duraklara uğrayarak Ankara'ya gittiler ve HSK önünde bir basın açıklaması yapmaları bile çok zor hale geldi. Bırakın madenci anıtına, Ankara'daki madenci anıtına çiçek bırakmaları kabul edilebilir bir şey değil. Aslında Soma yargılamalar açısından bu ilk de değil. İlk duruşma Nisan 2015 tarihindeki duruşma, yani 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan Soma madeninde gerçekleşen katliamdan 11 ay sonraki duruşmanın kapısında polis barikat kurmuştu. Bu barikatın başındaki polis amirlerinin elinde bir liste vardı ve o listede olmayanlar, ki liste nasıl hazırlandı belli değil, yani nice anneler, babalar, eşler dahi listede yoktu, bırakın kardeşleri, çocukları saymıyorum. duruşma salonuna almamaya çalışıyorlardı ve bu aileler avukatlarıyla birlikte 3 kere polis barikatı yararak duruşma salonuna girdiler. Sanıklar duruşma salonuna hiç getirilmeyeceklerdi. Yani Şakran cezaevindeki Segbis odasında, yani görüntülü sesli kayıtla duruşmaya katılabilecekleri bir teknik aksamın bulunduğu bir odada olacaklardı ve duruşma salonuna hiç gelmeyeceklerdi. Bu tepki ve direniş sonucunda duruşma salonuna getirilmek zorunda kaldılar. Aslında yargılamada böyle başlamıştı. Keşke daha güçlü bir eylemlik gerçekleştirilebilseydi bu karardan hemen sonra. Ama yani yapamadık, hani el birliğiyle yapamadık. Peki iki yıl boyunca aslına bakarsan iki yıl diyebilir miyiz duruşmaların tırnak içinde nispeten iyi geçtiği zamanlar olarak? Yani yargıya ciddi bir müdahale olduğunu Soma nöbeti boyunca konuştuk. İlk iki yıl nasıldı belki? Yani iyilikten kısıt şu: bir mahkeme heyeti vardı ve bu mahkeme heyeti olanı olduğu gibi, hakikati nasıl gerçekleştiyse öyle anlamaya çalışıyordu. Esas hani iyilik hissinin nedeni buydu. Şunu söylemiyorum, yani aileleri fazlaca duruşma salonundan çıkardı, ailelerin ona yönelik tepkileri de oldu, ama bugünden bakınca o mahkeme heyeti kimin 301 maden işçisinin cenazesinin nerede bulunduğunu isim isim hatırlıyordu. O mahkeme heyeti olayla ilgili tüm teknik ayrıntıları salonda belki de birkaç kişiyle birlikte onlar biliyordu. Tüm tanıkları yüzle dinlediler. Sanıkların tümünü onlar dinlediler. Ve esas itibariyle doğal yargıç ilkesi gereğince onların karar vermesi gerekiyordu. İki şeyde bir anda değişiklik oldu bence. Birincisi Alp Gürkan'ın dosyaya gelmesi çok kritik oldu. Aslında bir ilkti değil mi? Yani bir patronun bizzat davaya dahil edilmesi. Ya şöyle, yani bu gerekçe, bu karar açısından 11 Temmuz Akhisar kararı açısından bakarsanız Alp Gürkan patron değil. Alp Gürkan'ın olayla ilişkisi olaydan 6 ay kadar önce kopmuş ve bu nedenle beraat kararı verdi. Akhisar heyeti herhangi bir ne diyelim, mahcubiyet ifadesi görmediğimiz bir suratla verdiler bunu. Ama Alp Gürkan uzun sürede kollandı. Uzun sürede Alp Gürkan hakkında bir iddianame düzenlenmemeye çalışıldı. Fakat biraz önce söylediğim mahkeme heyeti Türkiye'deki tüm üniversitelere, madencilikle ilgili bölümü bulunan tüm üniversitelere yazı yazarak son derece kapsamlı bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Ve bu bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, kovuşturma aşamasındaki rapordan bahsediyorum. Ve ek rapor kapsamında Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar gibi bu madenin, 301 işçinin öldürüldüğü madenin kaderi açısından son derece kritik olan insanlar da davaya dahil edildi. O aşama itibariyle aslında işler biraz karışmaya başladı. Onun öncesinde de karışık işler oluyordu, onları da söylerim, ama o, yani Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar gibi isimlerin gelmesiyle sorumluluğun daha da yukarı. Yani Ege'nin yet işletmesi sorumluları, yetkilileri, Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve daha da yukarı siyasi sorunlara doğru gitmesine ilişkin somut bir ihtimal ortaya çıktı. Ve o ihtimalin ortaya çıktığı an itibariyle ne diyelim, olaylar biraz karıştı. Şimdi şunu söylemiyorum, bu dosya baştan itibaren kötüydü demiyorum. Baştan itibaren Can Gürk, normali Türkiye'nin vasatı, 301 işçinin dahi öldüğü olaylarda patronun ya da patron vekillerinin, patron temsilcilerinin çok az bir süre yatıp çıkmalarıdır. Burada birkaç şey oldu. Bildiğiniz sayı hesabı yapmışlar bence. Akın Çelik bunu duruşmada da anlattı. Tutanaklarda çok açık. İşletme müdürü. İşletme Akın müdürü. Çelik. Yani 50 işçi ölebilir. Yani bu göğüslenebilir bir şey. Neden böyle düşündüklerini biraz sonra daha net anlatacağım. Akın Çelik 50 işçi olabilir. 100 işçi biraz zorlanırız ama bunu da gösteririz. 150, yani örnekleri var, sıkıntı oluyor ama gösteririz. Ama bir anda 301 ve gezi sonrasında toplumsal duyarlılığı gelişkin, hala gelişkinlik gösteren bir toplumsal atmosferde çok ciddi bir tepki doğurdu ve bunlar tutuklanmak durumunda kaldılar. Fakat bu tutukluluk uzun sürmeyecekti. Eğer aileler ve bir avuç avukat bu dosyaya bu kadar tutulmasaydı. Soma'da 301 işçinin öldüğü madende çok ciddi bir sıkıntı olduğunu Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve bence siyasi sorumluları da hiç bilmiyorlardıysa 2008 yılı tarihi itibariyle biliyorlar. Bunun için raporlar var. Bunun mühendislik açısından nasıl çözümleneceğini bulmuşlar. Mühendislik açısından çözümlemişler. Diyorlar ki madende sorun var. Bu madende sorunun felaketlere, katliam ifadesi de geçiyor. Bir katliama neden olabileceği riski var. Bu riski mühendislik açısından şöyle çözeriz diyorlar. Bir havalandırma projesi öngörüyorlar. Bu havalandırma çözümünü de mühendislik açısından çözdükleri bu meseleyi de projelendiriyorlar. Bu projeyi Ege'nin İlt İşletmesi'ne yani Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne veriyorlar. Yapacakları harcamalar ve bu proje nedeniyle kaybedecekleri rezerv nedeniyle ek rezerv alıyorlar. Projeyi uygulamıyorlar. İkinci kere de aynı şeyi yapıyorlar. Diyorlar ki sıkıntı büyük. Bu sıkıntı nedeniyle şu projeyi uygulamamız lazım. Havalandırma ile ilgili şöyle bir çözüm yapmamız lazım. Bunu da veriyorlar. Bu da onaylanıyor. Bunu da uygulamıyorlar. Üçüncü kere aynısını yapıyorlar. Dördüncü kere aynısını yapıyorlar. Şimdi sorunu görüyor. Sorunu öngörmüyor hatta. Sorunu görüyor. Sorunun nasıl çözümleneceğini mühendislik açısından tanımlıyor. Ek rezerv alıyor fakat projeyi uygulamıyor. A panosunda ölen işçi kardeşlerimizi bir an için unutayım. U3'tekileri unutayım. Diğerlerini unutayım ama S panosundakiler bu proje uygulansaydı belki de hayatta kalabilirlerdi. Bu projenin uygulanmamış olması onların göz göre göre, bence A'dakilerin de hiçbir tartışma yok, göz göre göre ölüme gönderilmesi manasını taşır. Bu nedenle olası kasıt. Can Gürkan açısından 15 yıl, Ramazan Doğru açısından 22,5 yıl, Akın Çelik açısından 18, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay vesaire vesaire. Şimdi bunlar yüksek cezalar gibi gözükebilir ama bu insanlar politik suçlamalar nedeniyle suçlansalardı ve cezalansalardı uygulanacak infaz başka bir şeydi. Hı hı. Bu adli bir suç, tırnak içerisinde söylüyorum. Bu adli bir suç ve uygulanacak infaz başka bir şey. Can Gürkan açısından bu bir tahliye gerekçesi aslında. 11 Temmuz'da bir siyasi mülahazayla davranıyor olmasaydı mahkeme, bir insana taksirden ceza verdiyseniz ve o insan 4 yıldır tutuklu ise eğer, o insana salıvermeniz beklenir. Normali beklenir olanı, Türk uygulamasında beklenir olanı budur. Taksir dediği an itibariyle Can Gürkan'a, Can Gürkan'ın tahliyesi, her an tahliyesi, muhtemelen istinaf aşamasında, yani dosya İzmir'e gittiği aşamada tahliye riski yüksektir. Tekrar söyleyeyim, eğer bir siyasi mülahaza olmasaydı, eğer bir arka plan okuması olmasaydı. Avukat arkadaşlarımıza, özellikle Selçuk Kozağaçlı arkadaşımıza, Soma davasını neden takip ediyorsun sorusu sorulduğu an itibariyle, tüm diğer sorular benim açımdan önemsizdir. O soruyu sormaya tevessül eden savcı ve ona fezleke hazırlayan kolluğun maksadı bence onunla sınırlıdır. Şimdi bu soru dahi, yani bir avukata filanca davayı, Soma davasını neden, hangi amaçla takip ediyorsun sorusunun sorulması, yürütmenin bu dosyaya ne kadar müdahil olduğunun en somut nişanesidir bence. Selçuk Kozağaçlı ile ilgili son durum nedir şu anda? Yani 10 Eylül'de bir yargılamanın başlaması umuluyor. Fakat o dosyada başka sanıklar da var. SEGBİS nedeniyle yani nasıl bir yargılama olacağı, orada sorgu verilip verilemeyeceği 10 Eylül tarihi itibariyle dahi bilinmiyor. Bundan sonraki süreçte aileler açısından ya da duruşmalar açısından nasıl devam edecek? Nasıl bir sıralama var? En azından hukuken bir bunu sormuş olalım size. 301 kişi hayatını kaybetti. Sizde sanırım 104 aile vardı değil mi aşağı yukarı? Vekaleten takip ettiğimiz sayı da bunun biraz üzerinde olabilir ama kesin sayıyı ben bilmiyorum, yanlış söylemeyeyim. Hı hı. Şimdi şöyle olacak. Bir, bu davayı genel olarak kaç kişi, yani kaç aile takip etti diye sorarsanız yarısından fazlası. Soma çok göç alan bir yer. Özellikle Sinop'tan, Çorum'dan, Türkiye'nin dört bir yanından çok fazla göç alan bir yer. Ve bu göç yani göçle gelen insanların önemli bir bölümü geri gittiler ya da iş bulabildikleri yerlerde çalıştılar. Bence esaslı bir sınav verdi aileler ve yani ben razıyım. Bütün avukat arkadaşlarım da razıdır. Biz helalleştik. Onlar da bize aklını helal ettiler. Biz de onlara hakkımızı helal ettik. Birinci olarak bunu söyleyeyim. Şimdi istinaf yoluna başvurduk. Dilekçeleri verdik. Bu usulü işlem tamam. Bu ne manaya geliyor? Eskiden temiz vardı sadece. Şimdi arada bir istinaf aşaması var. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi gibi maddi olayları, olguları da inceleyebiliyor. İstinaf aşamasından sonra eğer kararı olduğu gibi onarsa ya da temiz Ankara'ya doğru gideceğiz. Temiz sadece hukuki inceleme meselesi. Ama sıkıntı şu. Biz ilan ettik, buradan da söyleyelim, bu artık avukatların belagatleriyle, duruşma salonundaki belagatle ak kağıt üzerine kararlar döktürecekleri eşsiz ucu yanık dilekçelerle olacak iş değil. Yani bu toplumsal mücadele konusu, bu gözümüzün içine baka baka, göz göre göre Soma dosyasında bu yapılabildi. Çok özetle geçtim, çok meşakkatlidir. Yani Soma'nın kapısındaki mücadelesi nedeniyle mesela Kamil Kartal 33 ay ceza aldı. Yani emniyet müdürüne uygunsuz hitap etme ve polise direnme suçlaması nedeniyle. Yani orada bir sürü, yani orada kapıda ailelerin yağmurdan kurtulabileceği bir tente kurulması için 3 hafta kavga ettiler. Odalar dolusu iddianameler ve okunmuş raporlar, o tanık raporları en azından 5 terabayta yakın. Evet, yani benim gerçekten küçük bir kısmında gördüğüm bir şeyden bahsediyoruz. Yok, sen de fena değilsin canım, sen bir, de iyi çalıştın yani. Ciddi bir başka türlü bir kamuoyu yaratmak mühim gibi gözüküyor orada. Yani bir dava süreci var aslında, davaya, yargıya bir müdahale süreci var. Ama bir taraftan da böyle sosyal düzenin de bir şekilde üzerine oynandığı zamanlar görüyoruz. En son Soma'ya gittiğim zaman örneğin şöyle şeyler duydum. Yani kritik duruşmalardan önce yapılmış işte ev kuraları, işte ailelere verilen tazminatlar tabii. meselesi. Yani bir yandan da kamuoyunun düşmesi çok çok nihayetinde çok ucuca şeyler bunlar, değil mi? Yani aile bir yandan vazgeçiyorsa kamuoyu belki ilgisini kaybediyor. Hem ona bağlı, hem işte bir sendika izlemekten vazgeçiyor artık duruşmayı. Böyle gerçekten hepimizin davası, hepimize bağlı bir şey dedin ya bu. Biraz böyle bu tarafı konuşalım bir şey istiyorum. Söyleyeyim. Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de maden sektöründe bilinen, hani ilerici bir sendika var. Soma'da örgütlenmesi hiç gelişmemiş olabilir mi bunun? Hiç gelişmedi. Kimden bahsediyoruz? Dev Madensen. Ben genel başkanını duruşmanın ilk günü bir ara gördüm. Beyaz gömleğiyle. Onun dışında hiç görmedim. Bu öz eleştirel bir meseleyi gerektirir. Hani bir tür gösteri toplumu performansıyla sürdürülebilir bir şey değil. Bu sadece oradaki yoksul insanlara kabahat atılarak içinden çıkabileceğimiz bir şey değil. Yani Soma'ya hakaret, Somalılara hakaret, AKP'ye oy veriyorlar falan. Hani bu kadar sakil bir şey tahammül edilebilir. Şöyle sorayım, kim hatırlıyor o madeninden canlı çıkmak dışında hiçbir suçu olmayan 2800 küsürat, ben de hatırlamıyorum yani, bu da benim ayıbım. Bir kuruş para alamadılar. Hala tazminatlarından bir kuruş para alamadılar. İbrahim her tarafından ölü arkadaşlarının bulunduğu bir mekandan çıkıyor. O mekandan çıktığı için yatıştırıcı ilaçlar kullanıyor ve iş bulamıyor. Günübirlik iş buldu, inşaatlarda çalışıyor. Şimdi biz onun derdiyle dertlenmezsek, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den boru boru konuşarak, kestirme çözümlerle yol yürümeye çalışarak bu karanlıktan çıkamayız. Neden ödemiyorlar bu tazminatları? Hiçbir gerekçe yok. Ailelerin kazandıkları tazminat davasında Son Holding 1 lira ödeme yapmadı şu ana kadar. Nereden aldılar o tazminatları aileler? PKK ödüyor, devlet ödüyor. Yeni termik santrallerin yapılacağını biliyoruz. Belki buraya bunu da eklemek lazım. Kabus. Bugünküne. Yeni ihale oldu geçtiğimiz ay. Bir önceki ay Mayıs'ta oldu. Yani şu andakini misliyle katlayan bir kömür çıkartılacak. Şimdi yani düşünün, Yırca'nın ekini yapamadılar. Kaynak altına gitti o tabii. Hatırlanan direnişte Kozluören tarafına gitti. Diğer tarafta Kınık yolunda. Şimdi termik demişken gelmeden önce çalıştım. Yani zaten mesela işte Soma'yı düşünürsek, Soma'nın bir enerji havzası olarak ilan edilmiş olması pek çok şeyin kanıtı gibi. Zira bir bayağı heba edilmekten, yani bir şehri, bir kenti, bir yeri tamamen ona bırakmaktan bahsediyoruz. İşte bu, yani termik santral yaptığınız zaman üstüne maden de yapıyorsunuz. Oradaki tarımı zaten bitirmiş oluyorsunuz. Orada insanları bir tür köleleştirmekten başka bir şeye yaramıyor bu mesele zaten sanki. Tarımın tasfiyesidir bu insanların kölelik koşullarında çalışmaya rıza göstermesi. Ya dün Ankara'da gaz yiyen İsmail Çolak, baba İsmail Çolak, oğlunu torpille sokuyor mu madene işe? Yani tahayyül edebiliyor musunuz? Torpille, hani uğur, sigortalı bir işte çalışabilme için başka şansı yok yani. Hani çok ağırdır. Böyle hikayeler çoktur. Gülten Kavas videosu, görüntüsü, bağırırkenki görüntüsü çok dolaştı. Kredi ödemek için giriyor işe. İlk günü Yani o kadar ağır hikayeler söz konusudur. Bir başka işçi kardeşimiz kredi ödemesi bitecek, ay sonunda çıkacak. Yani bu kadar boşluğu, bu kadar tarımdan kopartılmış bir toplumun ne diyelim hani inanılmaz şeyi. Soma merkezde kadınla erkekli gidilen içkili mekanlar var 2001-2002'ye kadar. Tarımın tasfiyesiyle birlikte bir anda Soma'yı bilirsin bir madenci kasabasına dönüşüyor. Yani Akhisar başka bir yerdir mesela, Soma başkadır. Tarımın tasfiyesi çok çok toplumsal yapıyı tahrip eden bir şey. Sosyal mücadele damarı tutulabilirse, gerçek bir sosyal mücadele fikriyle hareket edilebilirse ya buradan çıkış var diye umuyorum. Yani herkesin canı sıkkın, morali bozuk. Biraz önce biz de kapının önünde gökyüzüne bakarak konuşuyorduk. Hani ben hani umudum burada olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Can Atalay. Geldiğin için, bütün katkılarınız için aynı zamanda. Biz teşekkür ederiz Seçil Türkkan. Bunca yıldır ısrarla hiç bıkmadan takip ettiğin için. Benim için de yeni bir deneyim Soma nöbeti aynı zamanda. Habercilikte nöbet tutmak ne demekmiş öğrenmiş şahane olduk böylece. Evet, Soma nöbetini dinlediniz. Uzundu. Soma nöbeti dosyasına yönlendirelim sizi. Aralardaki bütün parçalar için teşekkür ederiz dinleyenler için. Barış Demirel teknik masadaydı. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Ben üzere sahip çıkmadılarım. Hakkını aramadılar. Ben bugün buraya gireceğim. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda? Neden bizi korumuyor? Devlet dedi. Polisin biri şov yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ben ha, bunu da duydum. Soma nöbetinden notlar. Evet, Soma nöbetinden notlar. Daha sonra biraz daha uzatmalı bir açık gazete yapalım. Elimizde kalan bazı önemli haberler vardı. Tam Soma'daki hukuki duruma da bağlanabilecek bir şey var. Türkiye'deki genel durumu da anlatan. Deutsche Welle Türkçe'den bir haber okuyalım. Devletin kurum ve yargı organlarını aşağılama suçlamasıyla yargılanan avukat Veysel Okun davasına bakan hakim 9. duruşmada tarafsız olamayacağı gerekçesiyle çekilmiş. Evet, 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bu karar vermiş hakim. Çekilme gerekçesi olarak da Okun müvekkilliğini yaptığı gazeteci Ahmet Altan hakkında daha önceden görülen bir davada şikayetçi sıfatıyla katılmış olmasını göstermiş. Hakim bu gerekçeyle Ok hakkında görülen davada tarafsız kalamayacağını açıklamış ve çekilmiş. Davada şu, kapatılan Özgür Düşünce gazetesinde 25 Aralık 2015'te bir mülakat var kendisiyle yapılan. Türk Ceza Kanunu 301. maddesi uyarınca Türk milletini, devletini, meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama. 2 yıla kadar hapsi isteniyor. Söz konusu söyleşi de bu dönem en büyük fark yargı mensuplarının tek renkte olması. Son 2 yıldır karşılaştığımız hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli. Sulh ceza hakimlerini görüyoruz. Burada görülen davalarda ne savunma ne itiraz işliyor demiş. Bu anlamda hakimlere karşı savunmanız istediğiniz kadar güçlü olsun, kararı etkileyemiyorsunuz. Hakimlerin paylaşımları ve sempatileri belli demiş. Şimdi hakim davadan çekilmiş. Ben buraya şikayetçi sıfatıyla katıldım çünkü demiş. O zaman başka bir hakim yargılayacak herhalde. Hakimin davadan çekilmesi üzerine de ertelenen duruşma 22 Kasım'da yapılacakmış. Evet, davaları devam edecek olursak Barış İşin akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davaların davalar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde iki ayrı mahkemede devam etmiş. Biyanet'in haberini aktarıyorum. Koç Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor E.B., Kadir Has Üniversitesi'nin öğretim görevlisi G.M. ve Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen araştırma görevlisi Can Özbey'in davalarının 3. Galatasaray Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Nazlı Ökten Gülsoy, öğretim görevlisi Zübeyde Gaye Çankaya Eksen ve İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Aytan Alkan'ın da 4.'süymüş. Aynı zamanda İTÜ'den Didem Çınar Ünal ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ihraç edilen araştırma görevlileri Gülay Kılıç Aslan ile Tuğba Kıyan ve aynı zamanda İTÜ'den de doçent doktor Ahmet Atıl Aşıcı'nın 2. duruşmaları görülmüş. Sadece Atıl, özür dilerim. EB ve GM dışında duruşmaya katılan akademisyen olmamış, mahkeme heyeti Kılıç Aslan ve Ünal'ın yurt dışında oldukları gerekçesiyle istinabe yoluyla bulundukları yerde savunma yapmaları taleplerini kabul etmiş ve heyet EB, GM ve Canan Özbey için kararını açıklayarak 3 akademisyenin terörle mücadele kanununun 7-2 maddesine göre 1 yıl 3 ay hapiste cezalandırılmalarına, hapis cezalarının ertelenmelerine karar vermiş. Durum böyle. Davalar devam ediyor. Ediyor ve ülkenin genel durumu da, yani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü vesaire açısından da ilginç bir şey var. Freedom House, dönüşen ülkeler, yani özgürlük evi, dönüşen ülkeler proje direktörü Nate Schenkan, bu uluslararası düşünce kuruluşunun Türkiye'yi özgür olmayan ülkeler kategorisine almasından sonra geçen 6 aylık süreci de Biyanet'e yorumlamış. Çünkü Türkiye'yi kısmen özgür ülkeler kategorisinden özgür olmayan ülkeler kategorisine gerilemişti Türkiye yani. Ve erken seçim, yeni sistem ve ifade özgürlüğü açısından yeni gözlemlerini şöyle aktarmış. Bir kere Türkiye'ye dair birçok kaygıyı aktardık. Özellikle de yeterli süreç izlenmeden yayın organlarının, derneklerin kapatılması, devlet memurlarının tasfiyesi, toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne getiren kısıtlamalar ve on binlerce kişinin tutuklanması, adil yargılanma hakkı gözetilmeden tutuklanması nedeniyle oldukça önemliydi. Bütün bunlar bu dönem aralığında Türkiye'deki politik haklar ve sivil özgürlükler üzerinde büyük etki yaptı diyor. Bu dönem içinde insan hakları savunucuları Taner Kılıç ve Osman Kavala'nın, çok sayıda medya çalışanının ve düşüncelerini ifade eden sosyal medya kullanıcılarının tutuklandığını gördük. Buna ek olarak da anayasa referandumu süreci, hem kampanya süreci hem de oyların sayılması aşamasında son dakika mühürsüz oyların da geçerli sayılması bakımından önemli bir başlıktı. Evet cephesi devlet kurumlarının daimi desteğini aldı. Hayır cephesi özgür kampanya yürütme olanağı bulamadı. Yani 2017'de yaşananlar Türkiye'de yıllardır inşa edilen eğilimlerin devamı ve yoğunlaşmış haliydi. Türkiye yıllardır ifade özgürlüğü suçlusu diyor. Peki bu yıla dönecek olursak, bu 6 aylık periyod için gözlemleriniz ne oldu deyince, geçen yıl gözlemlediğimiz eğilim ve gidişatın artarak devamı oldu. Afrin operasyonu hakkında görüş yazan çok sayıda sosyal medya kullanıcısına sert yaptırımlar, son günlerde bozulan kararlar olsa da önemli sayıda gazeteci davası mahkumiyet ve tutukluk halinin devamıyla sonuçlandı. Devlet memurlarının ihraç oranı arttı. İşten çıkarmalarla ilgili itirazları incelemek amacıyla kurulan özel komisyonun bunu yapamadığı anlaşıldı. Bunların yanı sıra da seçim süreciyle ilgili pek çok endişe yaşandı diyor. Biyanet raporuna göre halen 127 gazeteci hapiste. Türkiye'ye bununla ilgili mesajınız var mı sorusuna da, uzun süredir ifade özgürlüğüyle ilişkili suçlu durumda Türkiye diyor. Bunun nedeni bu, tabii ki bu darbe teşebbüsüyle başlamadı. Çok sayıda gazetecinin tutuklu bulunması. Türkiye devleti ya da hükümet üyelerini eleştirdiği ya da devlet onları belli bir kalıba soktuğu için insanları yargılamayı bırakmalı diyor. Yani Türkiye devleti eleştirenleri yargılamayı bırakmalı demiş. Devlet ve önemli bir tespiti var. Devlet ifadeden değil, ifade devletten korunmalı diyor. Yani geçen hafta 4 öğrencinin ODTÜ mezuniyet töreninde Tayyipler alemi karikatürü olan pankart taşıyan öğrenciler Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Ya ne yazık ki bu vakalar da çok normalleşti. Yetkililer cezai soruşturma temelli bir yaklaşıma sahipler diyor. Seçim sürecini de soruyorlar. AKP ve Cumhurbaşkanı etrafında döndü. Bütün oyun alanı bu sebeple ağırlıklı oranda iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı etrafında döndü diyor. O hal sona eriyor ama, yani bugün için soruyorlar, yarın sona eriyor diye soruyu soruyor Biyanet. Ama Türkiye 2 yıl olağanüstü hal koşulları altında yaşadı. gelecek nasıldır sorusuna da o hal bitse de etkileriyle uzun süre yaşanacak diye kaygı verici bir açıklamada yapıyor. Hukukun üstünlüğü, darbe teşebbüsü ve olağanüstü hal ilanı öncesinden bile önce istikrarla artarak zayıflatıldı. Bunu yeniden onarmak ciddi ve tutarlı bir çaba gerektirecek diyor Freedom House. Evet. Merkezi Washington DC'de olan ve sayılı ülkelerde şubeleri bulunan, kar amacı gütmeyen hükümet dışı bir düşünce kuruluşu. Ta 1941'de Eleanor Roosevelt, Wendell Willkie, George Field, Dorothy Thompson ve Herbert Bayard Swope'un da bulunduğu bir topluluk tarafından kurulmuştu. Yani yeni sistemle ilgili düşünceleriniz neler sorusuna da son olarak şunu söylüyor. Belli sistem tüm gücü belli bir adreste toplama üzerine tasarlanmış, kontrol ve denge mekanizmasını minimize etmiş, benzeri olmayan şekilde merkezi bir sistem diyor. Bunu Cengiz Aktar'la da konuştuk. Faruk Birtekin ve başka gazeteci ve hukukçuların yazılarından da paylaştığımız bir şeydi. Sadece ilk birkaç haftadan bile başkanın şimdi ne kadar güçlenebildiğini gördük, güçlenebileceğini ve yeni kararnameler sadece kendi ofisi etrafında tamamıyla yeni bir devlet yapısı oluşturuyor ve bu süreci kontrol edebilecek politik ya da hukuki bir mekanizma yok diyor. Denetim mekanizması yok. Teoride yasama organı ülkenin yasalarını yapan kurumu olmalı ve yasaları kararnamelerden üstün olmalı. Oysa parlamentonun Cumhurbaşkanı'nın partisi kontrolüne geçmesiyle Cumhurbaşkanı'nın kararnameyi yürürlüğe koyma gücüne meydan okuyacak herhangi birinin bulunması ihtimali oldukça zayıf demiş. Ve olağanüstü hal kalksa bile Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerini geçirme gücünün bu derece benzer olması pek bir şey değiştirmeyecek, evet, gibi duruyor demiş. Önemli. Freedom House Dönüşen Ülkeler Proje Direktörü Nate Schenkkan konuşmuş Biyanet'te. Evet, iki haberle de bitirelim. Bedelli askerlikte sona gelindi. Yaş sınırı 25, ücreti 15 bin Türk lirası, süresi 28 gün demiş. Bu büyük bir belirsizlik vardı. Çeşitli ifadeler kullanılıyordu birbiriyle çelişilen, olacak olmayacak diye. Olacağı anlaşıldı. Bülent Turan da AKP Grup Başkan Vekili açıklama yapmış. Torba yasa içinde meclise sunulacak. Askerlik süresi 25 gün, bedeli de 15 bin Türk lirası olacakmış. Yaş sınırı da 25. İşte böyle bir durum var. Ve son olarak da İstanbul'daki bir hastaneye çoğu Suriyeli, 392 hamile çocuk getirildiği haberi var. Dehşet verici bir haber. Sputnik haber ajansından alıyoruz. Savcılık 59 doktor hakkında soruşturma başlatmış. Yani asıl tırnak içinde bomba haber bu. Ama nasıl gelişeceği konusunda çok ciddi tereddüt var. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş, 392 çocuk gebeliği vakası adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediği ortaya çıkmış. Yani neresinden tutulacağını hakikaten kestiremediğimiz bir şey bu. Yani 400 kadının bu şekilde çocuğun tecavüze uğraması ve onun üzerinde mi duralım toplumsal yapı içinde, evet, yoksa bunun hastaneye getirilmesinin hastaneden adli makamlara bildirilmemesinin üzerine mi, yani bürokrasinin ve doktorların ya da hastane personelinin de böyle bir şeyi gizli tutmasının üzerinde mi duralım? Ve bunca zaman geçtikten sonra ancak yeni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesine mi duralım? Yani 115 hamile çocuk skandalının yaşandığı hastanenin başhekim yardımcısı suçu FETÖ'ye atmış. Kumpas demiş. Evet, daha önce söylemiştik bu haberi de. Evet. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ne sadece 5 ay içinde 115 çocuk hamile gelmiş. Adli makamlara bildirilmeyince o zaman da suçu FETÖ'ye atmıştı. Kumpas demişti. Bunu şimdi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de benzer bir skandal var. Yani skandal üstüne skandal, hakikaten anomi kelimesi bile yetmiyor. 348'i kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği. O da TV'den Barış Terkoğlu'nun haberi bu. 7 Mayıs 2018'de yapılmış şikayetle ortaya çıkmış skandal ama şimdi ancak konuşuyor. 7 Mayıs, Haziran ve Temmuz, 2 aydan fazla bir zaman sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma açmış. İstanbul Valiliğinden de olayda sorumlu olan doktorlar hakkında soruşturma yürütmek için izin istenmiş. İstanbul Vali Vasip Şahin de başhekim Profesör Ahmet Yaser Müslümanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59 doktor hakkında soruşturma iznini vermiş. Bu da çok büyük çaplı bir şey, takip etmemiz lazım. Vali Şahin 20 Haziran'da aldığı kararı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine de bildirmiş. Neden 20 Haziran'dan 20 neredeyse 20 Temmuz'a geldik? Bir ay geçti. Haberimiz yoktu. Çok acayip değil mi? Evet. Yani ne medyada bahsediyor? Hele medyada hiçbir yerde yok bunlar yani. Bütün sabah, akşam, Yeni Şafak, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Star. Nerede bunlar yani? Yani zına geçirilmiş çocuklarda, hamile bırakılmış çocuklardan ve bunların üstünün kapatılmasından bahsediyoruz. Ve rektör dahil olmak üzere hastane lerde hakkında soruşturma yapılmış ve bunları da duymamamız çok acayip yani. Ve bu 2017 yılında 18 yaş altı gebeliğini teşhis ve tespit ettikleri çocuk gebeleri bildirim yükümlülüğüne rağmen bildirmeyerek sağlık meslek kuruluşlarının suçu bildirmemesi fiilini işledikleri iddiasıyla soruşturma açılmasına izin verildiği açıklanmış. Fakat bu hamile çocuk skandalını ilk ortaya çıkaran İclal Nergiz de o da buzdağının görünen kısmı bu demişti. Yani muazzam büyüklükte bir olaydan bahsediyor. Bir gün gazetesinden Meltem Yılmaz'la konuşmuştu. Ve kendisi hala sürgünde. Skandal ortaya çıktıktan bu yana yönetim tarafından çok ciddi bir baskı var üzerimde demişti. 115 hamile çocuktan biri olan Suriyeli çocuk anne korkuyorum demişti. Ortaya çıkardığımız bu gerçek hastanenin gerçeği mi Türkiye'nin mi sorusuna da yılda 450-500 hamile çocuk geliyor demişti bu uzman ve buzdağının görünen kısmı demişti. Hastane durumu gizledi, valilik soruşturma izni vermemişti o zaman. Yani kendisi de sürekli kontrol altındaymış. Amirime hakkında soru soruluyor. Öte yandan terapi görüyorum çünkü depresyondayım. Çok yoruldum, çok yıprandım. Evime gidemiyorum. Ne olur bilmiyorum. İş yerimde zaten baskı ortada. Rapor aldım çünkü kafamı dinlemek istiyorum ama raporuma inanmadılar diyor. Yarın gidip başka bir hastanede kurula gireceğim bu yüzden demişti. Bir gün gazetesinden Meltem Yılmaz'la da konuşmuştu. İşte durum bu şekilde cereyan ediyor. Ne diyeyim? Allah herkese kolaylık versin. Akıl fikir. Akıl fikir, kolaylık, sabır dileyelim. Ve bitirelim. Burası Açık Radyo, Açık Gazetesi onun. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.